samalla myönteinen keskenään, mutta tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Se on jälleen tiistai tai jokin päivä, jona tätä ohjelmaa kuuntelette. Ja on aika puhujain kulman, kuten kaikki kuulevatkin. Minä olen Pörni, ja koska minä olen Pörni, niin se tarkoittaa sitä, että Pörni ei ole paikalla. Mistä tietysti häntä pilkkaamme avoimesti ja julmasti. Sellaista. Et sinä pilkkaa, kun minä pilkkaan. Jos sinä olet Pörni, niin minä olen Henrikki. Minä pilkkaan. Okei, tehdään niin. Joten paikalla on, pitää tietysti esitellä, paikalla on myöskin Henrik. Epäammattimaista käytöstä Pörniltä. Eikö sitä yhtään hävetä? Niin justiinsa. Selvitän. Minä olen Henrik, hän on Erkka, mutta tämän jaksoa varten minä olen Pörni, Erkka on Henrik. Kumpi on yksinäinen ratsastaja ja kumpi on Toto? Mä en tiedä, tätä me ei ole koskaan päätetty aikaisemmin. Mä oon aina ihmetellyt, että siis... Jos on yksinäinen ratsastaja, niin sittenhän ei pitäisi olla Totoa, koska hän se sitten ole yksinäinen, jos on Toto. No jos se Toto on, niin sehän on tämmöinen alkukantainen villinäinistä. Se, niin sen kanssa tulee yksinäiselle ratsastajalle yksinäinen olo, kun ei ole. Ehkä se on tämmöinen hyvin rasistinen lähestymistapa. Kenties, mutta me emme ole yksinäisiä, vaan meille on tullut palautetta. Kyllä. Juha kirjoittaa, että mitä? Onko Henrik saanut töitä? Olen ilmeisesti pudonnut kärryiltä, koska luulin uuden vuoden ennustusten aikaisen tilanteen olevan edelleen voimassa ja mies niin hehkutti tehneensä töitä vappuna. No Henrik, mitäs tämä nyt oikein on? Ei minun vaan. Tuota. Kyllä, tämä on selvästikin piste pois minulta ja piste Erkalle. Sovitaan niin. Jos nyt selvennetään, niin ei, minä en ole saanut töitä. Minä siis tein töitä, joista minulle ei makseta palkkaa, mutta jotka oli semmoisia, että ne piti tehdä tai tapahtuu kauheita asioita. Mm. Että en ole saanut töitä. Töitä kannattaa tehdä ilmaiseksi tai kalliilla, mutta ei koskaan halvalla. Niinhän ne sanoo, että se on. Mäkin kävin tänään tekemässä ihan ilmaistöitä. Koska en viitsi nyt periä niin pientä summaa, että... Minulla ei ole mahdollisuutta tehdä töitä, josta maksettaisiin palkkaa, niin sitten minä teen töitä, josta ei makseta palkkaa. Ja tässä tapauksessa kirjoitin käsikirjoitusta, koska tässä ryhmä on tuottamassa elokuvaa. Minä paustin nokialaiset. Kerro. Kumisaappaat. Hienoa. Hemmetin hyvät. Onko hyvä kuuluvuus? On. Kun pistää ne korvaa vasten, niin kuulee valtameri. Se on hieno, mä ajattelin, että niissä kuulee. Elämäni parhaat kumisaappaat toistaiseksi ehkä niin kuin 10 vuoteen ensimmäistä, mutta semmoiset paksupohjaiset, mitä ne on, Outlast. Kumisaappaita ei nykyään enää kauheasti tarvitse. Jos nörtteille eikä poistu niin kuin kotoa näin. No mutta... Minäkin asun suhtumaalla, niin en minä ole koskaan osannut kaivata kumisaappaa. Osaatko lypsää lehmää? En osaa lypsää lehmää. Joo. En ole entä keritä lammasta? Lampahia? En minä kerkiä. Kuuntelija kirjoittaa, että tähän jaksoon ei nyt kauheasti ole sanottavaa, mutta tuossa joku aika sitten aloin kuuntelemaan noita vanhoja puhkuja alusta lähtien. Aivan mahtavia nuo vanhat jaksot. Välillä putoilee skypet, välillä miehet. Tähän mennessä ehdoton suosikkijaksoni oli numero 29. En muista milloin olisin nauranut yhtä paljon kuin tuota jaksoa kuunnellessa. Kalatalous Jussi takaisin puhujain kulmaan. Ja sitten linkittää tuohon jakson numero 29. Mulla ei ole mitään hajua, mitä me tehtiin jaksossa 29, mutta... Mä luulen, että mä en ollut siinä mukana. Mä kuuntelin sitä, siinä oli... Kuuntelin sitä vähän matkaa ja en minäkään tiedä, mistä siinä oli kysymys. Okei, mä mietin, että pitäisi varmaan kuunnella, että missä katsotaan, onko täällä minkäänlaisia ohjelmamerkintöjä jaksolla 29. Saattaa hyvinkin olla. Jakso 29... kannettava läppäri. Siellä oli minä, Pauli Nieminen. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, kuka on Pauli Nieminen. Pahoittelen suuresti Pauli Niemiseltä, jos on kuuntelee sitä. Mulla ei ole, en muista yhtään kuka. Sä olet Juha Niemi, Kalatalous Jussi ja Jani. Joten, niin, tämä oli aikaa ennen sinua, koska tämä oli vasta sen jälkeen, kun me oltiin siirrytty pois Hessun kahvilan totalitarismin alta. Hessun ikeen alta, kyllä. Lucid Lynx kirjoittaa, Henrik oli puoliksi oikeassa. Puoli pistettä. No niin, hienoa. Ubuntu Netbook Remix julkaistiin ensimmäisen kerran jakeluversiossa 9.10, mutta jakeluversiossa 10.04 UNR:n nimi vaihtui Ubuntu Netbook Editioniksi UNE:ksi. Kuvia siitä löytyy esimerkiksi täältä ja siinä on linkki. Ja ennen, no joo, tuossa on, että ennen kuin kuulemme, miten vaarallisia URL-osoitteet ovat, täytyy kai paljastaa, että lisäämällä plus-merkin bit.ly-osoitteen perään saa tiedot linkin lyhentäjästä klikkaukset linkkiin ja pitkän URL-osoitteen. Se on itse asiassa erinomainen vinkki. Minä en tiennyt tätä. Loistavaa. Kiitämme Lucid Lynx. Sinua tästä. Ja tätä bit.ly-linkkiä on painettu 4 kertaa, joten suksee on ylitse. Saanko ehdottaa? Ehdot. Jos jatkossa niin kaikki versionumerot, niin ei sanota, että 9.10, vaan sanotaan, että 10 yli 9. Se voi olla. Eli nyt me olemme 4 yli 10 versiossa. Kyllä, 4 yli 10. Kuulostaa käytännölliseltä ehdotukselta. Ja mehän kysyin myöskin, että muuten miksi jakson nimi on Vaporpuhku tai Vaporpuhku, vaikka puhku ei luvannut mitään, mitä ei ohjelmassa ollut. Tämä on, koska Pörni oli mennyt nimenomaan jakson ja Pörni ei ymmärtänyt, mitä on vapor. Ja Pörni kämmäsi. Niin se on. Epäammattimaista käytöstä, Pörni. Eikö on. Yhtään hävetä? Kyllä minua hävettää aivan valtavasti, mutta kyllä sopii hävettää puhkun kuulijoilta, nimittäin kun Puhujankulman kuulijoilta kysyttiin, että pitäisikö puhkun sivulla päästä likettämään, vaikka me pidimme niin pitkän ja perustellun selvityksen siitä, minkä takia se on huono asia, niin 48% on sitä mieltä, että kyllä pitää päästä likettämään puhkun sivuilla. 27% oli sitä mieltä, että ei puhkuun eikä muuallekaan, ja 25% sanoi, että en näe tarvetta puhkun sivulle tuollaisista. Joten, eli ei liketetä. Niin itse asiassa, jos me lasketaan nuo kaksi. Niin, no, kaksi niin on kaksi kertaa ei. Eli. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että nyt oli johdatteleva kysymys, koska on kaksi eitä ja yksi kyllä. Olet ihan oikeassa. Mä olin ehtinyt unohtaa tämän. Toisin sanoen Puhujankulman kuuntelijat ovatkin valaistuneita, viisaita ja hienoja ihmisiä kaiken kaikkiaan. Bravo. Eli meitä ei liketetä. Ei liketetä vastaisuudessakaan. Sen sijaan voimme puhua siitä, kuinka ARM syyttää Flashia smartbookien. Mä unohdit sillä vielä joku anonyymi. Haistattelee Apple-fanaatikoille. Siitä saatte Apple-fanaatikot. Nokia haastaa Applen patenttirikkomuksesta. Itse asiassa minä en unohtanut sitä. Mä ajattelin jättää sen väliin, koska me palataan siihen myöhemmin. No me palaamme siihen myöhemmin. No niin. Kyllä. Mutta tosiaan ARM syyttää Flashia smartbookien hitaasta tulosta. Miniläppäreitäkin teholtaan ja mitoiltaan kevyemmät smartbookit ovat jääneet vain lupaukseksi hitaan Flash-suorituskyvyn vuoksi. Näin meille kertoo tietokone.fi. Pitäisikö meidän sanoa, että meidän pitäisi kiittää Adobea smartbookin myöhästymisestä? No siis mulla tuli lähinnä siitä, että minä en usko, että se on minkäänlainen vaikuttava tekijä smartbookin hidastumisesta, koska me ollaan nyt ikävä kyllä huomattu, tai en mä tiedä onko se siis ikävä kyllä, mutta iPadien ja iPhoneien ja noiden suosiosta, että itse asiassa Flash-tukea ei niin kauhean monet sitten pidäkään semmoisena killer featureina, joka täytyy olla, mutta sen sijaan me ollaan samaan aikaan huomattu, että ihmiset on hieman vieraantuneet näistä miniläppäreistä, koska vaikka aluksi lupaus tuntui olevan hieno, että se on näppärän kokoinen kone, joka on hillittömän halpa, niin, ja ihmiset osti niitä kuin leipää, mutta sitten huomasivat, että jaa, että eihän tässä riitä oikein tehot mihinkään, ja näppäimistäkin on epäkäytännöllisen pieni, ja ei tämä pyöritäkään kaikkea, mitä minun pitäisi, ja niin edespäin, niin poispäin, niin mun mielestä se ei ole ollenkaan yllättävää, että jos siis miniläppäreiden markkinat on olleet pitemmän päälle pettymys, niin sitten totta kai smartbookit, jotka on niin kuin vielä pienempiä ja alitehoisempia, niin että niistä ei tule niin isoa juttua kuin mitä jotkut haluaisi. Mä toivon, että niitä ei tule ollenkaan. Me ei tarvita miniläppäreitä, pienempiä tietokoneita, jotka noudattaa tämmöistä kannettavan tietokoneen. Joku saattaa toki tarvita, mutta siis niin kuin markkinat ei kaipaa. En usko, siis sekuntiakaan. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, että ne tulee, jos ne on tullakseen, mutta siis mulla on vähän sama, että en minä ole ainakaan osannut kaivata tuota miniläppäriä pienempään. Mä oon itse asiassa oppinut käyttämään mun miniläppäriä uudestaan, ja mä oon käytänyt sitä paljon enemmän, ja mä oon sitten oikein tyytyväinen, kun mä rupesin harmittamaan jo se, että mä ostin semmoisen, mutta mä oon löytänyt sille itse asiassa käytön nyt ihan uudestaan. Joo, mutta ei kai siinä. Toivotaan, että minä toivon smartbookeille synkkää tulevaisuutta. En sano muuta. Huomattava myöskin on, että ilmeisesti smartbookit olisi järjestäen Linux-koneita, mikä tietysti olisi ihan kiinnostavaa, mutta joo, en minäkään. Mun mielestä smartbookit on ollut alun perinkin kuollut idea ja ne on vaan yhä enemmän kuolleita. Ketkä eivät ole kuolleita, jos tyhmät tietokoneet ovat kuolleita, niin tyhmät puhelimet eivät ole kuolleita. Sillä peruspatukat jylläävät matkapuhelinmyynnissä. 15 suosituimman matkapuhelimen joukossa 89% on, eikö hetkinen, minä luen väärin. Siis 15 suosituimmasta puhelimesta kaikki on Nokian puhelimia. Mutta ja vielä peruskännyköitä. Niin, suurin osa on peruskännyköitä. Series 40 kympistä on, joskin huomasin, että täällä on paljon vielä vanhempiakin. Mä olin todella yllättynyt tästä, että siellä 5 yhä edelleen on Nokia 3310, joka sehän on jo todella vanha puhelin. Mikä on, hetkinen, VCDMA? Mä mietin sitä kans, koska CDMAhan on se jenkkistandardi, mutta mä veikkaan, että se tarkoittaa tässä tapauksessa 3G-yhteyksiä, kun muut on GPRS tai EDGE. Ja sitten joissain ei ole datayhteyttä ollenkaan. Kolmosena on Nokia 1100, joka on todella, se ei ole niin vanha kuin 3310, mutta mä katson, mitä Wikipedia sanoo Nokia 3310. Se tuli markkinoille joulukuussa 2000. Joo, mutta sinällään tämä ei ole yllättävää. Siellä 13 itse asiassa on, siellä 10 on E51 ja siellä 11 on edelleen N95, 13 E90 ja sitten N73 on tuossa 15, eli siellä nyt 15 joukossa on siis tuommoisia älykköpuhelimiakin, mutta eipä nyt voi moittaa, että kun tuossa on listalla puhelimia, jota saa niin alle 30 suunnilleen. Niin. Se on tosiaan, mua yllätti tosiaan noin 3310 ja 1100, koska ne on todella vanhoja. Mä kyllä muistan, että silloin kun toi 3310 oli uusi ja vielä jonkun verran sen jälkeenkin, niin se kaikilla oli 3310. Ja jos nyt jotakuta mietityttä, että paljonko on iPhoneja, niin siitä ei ole virallista tietoa. Siitä ei ole tietoa. Apple on ilmeisesti kieltänyt antamasta niitä tietoja. koska TeliaSonera ei suostu antamaan niitä tietoja, ja mun on hankala kuvitella, että TeliaSonera antaisi kaikista muista puhelimista, paitsi iPhoneista, ihan vaan omasta halustaan. Että se varmaan. Mutta se tästä ainakin ymmärsin tästä uutisesta, että iPhone itse asiassa ei ole top 15 lähelläkään. Että. Ei varmaankaan, jos ajattelee, että Suomessa jo, mitä sitten meillä on? Meillä on enemmän kännykkäliittymiä kännyköitä varmaan kuin ihmisiä. Niin varmaan on. Siinä mielessä niin niistä valtaosa on just tuollaisia halvimman päin puhelimia. Että ei sinällään en usko, että jännittävää, että N95 on, no se oli jotenkin pitkään markkinoilla, että se on päässyt tuollaiseen niin kuin 2% osuuteen tuossa. Joo, se on muuten kans huomattavaa tässä, että nämä niin kuin suosituimmat pienkaan osuudet ei ole kauhean suuria. Että suosituin on 4,7%. No se on aika paljon. No on, jos ajattelee, että kuitenkin miten laaja paletti. Niin. Mutta itse asiassa nyt kun katsoin ton kuvaa näin, niin huomaan, että niin omassa lähipiirissä tuota on ollut. Joo, ja 15 sijalle pääsee 1,5% osuudella. Mulla on joskus ollut 3,30, mutta mulla on joskus näköjään ollut 11,00. Mulla on ei ollut 3310, mulla oli se edellinen 3210. Se oli. Se oli ihan mutta 1100 hajosi viikossa. Okei. Okay. Se mikä mulla jäi tästä vähän epäselväksi, että onko tämä niin kuin, puhelimia, jotka on käytössä nyt, vai onko nämä niin kuin absoluuttisesti myydyt kautta historian? Mä ymmärsin, että ne oli niin kuin arvioinut käytössä olevista, joo, kyllä se on tässä. Toisaalta se on aika epävarmaa dataa sekin. Siis tämä on operaattorien mittausten mukana, eli periaatteessa käytännön. Ihan kiintoisaa. Mikä on myös kiintoisaa on se, että HP:lta WebOS-tablettia jo tänä vuonna kenties tulossa. En mä tiedä. Siis jos tämä on kun melkeinpä heti, kun viimeksi taidettiin raportoida siitä, että HP Slate on haudattu ja muuta, niin melkein heti tuli tietoa, että no ei se nyt niin haudattu olekaan, että ne vaan pistää sen. No jos se nyt rautakehitys on käynnissä, mä että jos ne niin. Nyt otti HP, niin kun HP osti Palmin, ja jos ne tunkee tämän vuoden aikana WebOS-tabletin näin nollasta pihalle, niin sanotaan, että ei voi, on niin kuin tuotekehityksellisesti mahdotonta, että se on niin kuin hyvä pehe, mutta tietenkin jos sinä Slateista on jo pitempi kehityskaari takana, niin sitten. Siis Slateista oli mun mielestä toimivia malleja CESstä. Joo. Että se on, niiden tarvii varmaan vähän viilata sitä, että ne saa se WebOSn tungettua siihen ja ottaa vähän liittimiä pois, koska jos WebOS ei tue niitä ja se voi olla hyvinkin vikkelä projekti, prosessi. Että. Ja mua kyllä harmittaa se, että HP Slate on menossa tuohon, koska minusta se vaikutti hienolta. No, minä olen ihan tyytyväinen, että siis että Windows, että jos niin kuin, no tietenkin se, että ne oli XP-tabletteja, mitä on tähän mennessä nähty. Mutta niin kuin se, että niin kuin Windows 7 pyörittävät on vähän parempia, mutta silti niin mä niin kuin toivon, että kun tulee Windows-tabletti pihalle, niin se olisi oikeasti se olisi mietitty niin monta kertaa uusiksi ja niin isolla kritiikillä, että ne ei toistaisi sitä samaa kämmiä, mitä ne on tehnyt Windows-tablettien kanssa monta vuotta. Niin siis, se on hankala sanoa, kun mäkään en ole nyt käyttänyt, mutta Windows 7 on alusta asti kirjoitettu myös kosketusyhteen sopivaksi, että sehän oli XP:ssä se, että kun ne laitto. Ja sitä ennenkin saattoi olla Windows 2 tonnista, se oli vaan niin kuin, että eihän se käytti se ei ollut ollenkaan tietoinen siitä, vaan että se oli vaan jotenkin siihen päälle lävästy se. Että kyllä mä uskon, että se parempi olisi, tai sanoisin, että se olisi hyvin surullista, jos se ei olisi vähän parempi joka tapauksessa, mutta se on. Ja että kyllä niitä Windows 7 tablettejakin tulee taatusti markkinoille. On jo, mutta sille, että niin kun mä en usko, että Windows 7 tabletti. Niin se, että sulla on se Windows ja se kuitenkin, että olipa kuinka hyvin tehty Windows-kosketus näytölle tahansa, niin se perusparadigma siinä on taustalla, niin on siis näppäimistöhiiri. Niin se, että se, jos se on sitten semmoinen meh-tyyppinen reaktio vaan markkinoilta siihen, että ei tämä nyt ollut vielä hyvä, niin sitten mennään taas niin kuin pitkän aikaa niin kuin Windows-puolella tablettien kanssa hiljaiseloa. Että niin tekisivät nyt kunnolla, että ei niillä nyt oikeasti mikään kiire niiden kanssa ole. Että iPadia nyt saattaa mennä muutama miljoona kaupaksi, mutta se, että vaikka nyt olisi Windows-vaihtoehto, niin ne samat tyypit ostaa kuitenkin iPadit. Että sillä, että jos niinku tämmöistä ihan kunnon, että PC-tabletti, joka on niinku tehty oikein, siis semmoinen ihan niinku, jos siinä on Windows, niin sitten se olisi ihan täysperinen PC, tai siis niinku tietokone, liittiminen kaikki ne, niin että se tehtäisiin oikeasti kunnolla. Mä en toista itteni koko ajan, mutta no, taas. Toi. Katoin tässä, että tämä Pernin suosima tai fanittama WePad, niin se käyttää Androidia myös. Että sekään ei Windows 7 käytä. Joskin minä tässä uutisen, että Apple on ilmeisesti kovistellut nimeä, ja WePadin nimeksi tuleekin WeTab. Joo. Mikä se olisi minusta ihan hieno, jos näin on. Mutta tosiaan, saa nähdä, mitä HP läväyttää pihalla. Mä en myöskään usko siihen viitäviin hetkeäkään, mutta... No, miksi siis siihen? No siis varmaan semmoinen kiva näpertelyvekotin, mutta siis semmoisena niin kuin iPad-tyyppisenä kuluttajalaitteena näin, niin on veikkaan, että niin kuin turhan nörtti. Ja kuitenkin se, että mikä firma siinä on taustalla? Se on se joku. Joku. Tuntematon. Että tavallaan, että jos ajattelee, että paljonko niin lukee vaikka HP:lla tai Applella on niin kokemusta kuluttajalaitteiden rakentamisesta, niin siis semmoinen, että tulee jostakin puskan takaa joku, ne rupeaa tekemään kuluttajavehkeitä, niin väitän, että ei osaa. Ei ekalla kerralla, ei varmasti osaa. Niin, minä toivon kyllä, että osaisit. Joo, toivon. Ei nyt, kun minun tämmöinen ylitsevuotava negatiivisuutta, niin ei nyt ole sitä, että mä en haluaisi. No, mutta siis sinähän niin, olet Henrik tänä viikolla. Sinun ai niin, olla, sinun on pakko olla ylitsevuotavan negatiivinen. Joo. Kun minä taas en ole erityisemmin mitään mieltä mistä. No niin, me tarvitaan sitten Erkka olemaan, jostakin Erkka tänne olemaan eri mieltä kanssa. Mutta joo. No jos palaan nyt tähän vaikka sitten niin kuin Erkka-rooliin näin, niin sitten joo, kyllä mä uskon ihan hyvin, että tässä niin kuin on potentiaalia tässä viitattisessa näin, että kyllä sillä niin kuin markkinat löytyy ja ei kaikki kuitenkaan halusta iPadia ja iPhone OS ja niin edespäin. Helvetin hyvä tuote, antaa tulla vaan markkinoille. Niin, ja sinä maksat siitä vaikka 10 000. En minä iPadista pistikö. Joo, okei. Itse asiassa mä nyt vasta niin voisin laskemaan, että tätä konversiota jenkkihinnoista, niin siitä on nyt ollut enemmän puhetta. Niin, että jenkeissähän tämä kamojen hinnat ilmoitetaan ilman alvia. Riippuu vähän. No, mutta sille, että esimerkiksi se 499 iPadin hinta, niin siinä ei ole veroja vielä. Ai, siinä ei ole veroja vielä, okei. Ei ole, eli kun se on osassa, niin kun se vaihtelee niin paljon siellä maan sisällä. Niin jos siitä lasketaan sille, että vaikka niinku sen korkeimman sikäläisen veron mukaan, eli 11%, ja sitten suhteutetaan se nykykurssi, jossa niinku, että paljon maksaa, niinku, että jos niinku halvin iPad maksaa 499 taaloissa, ja sitten täällä halvin maksaisi 499 euroissa, vaikka Suomessa. Ja siinä vaiheessa meillä on 23 pinnan alvi, niin otetaan, niin suhteutetaan se sitten siihen, että niin jenkeissä olisi niin kuin, sama, niin meillä olisi vaan niin kuin joku alle 20 kalliimpi rekoti. Eli ei, niin kuin, ei paha. Ja jos niin kuin, nyt euron kurssi suhteessa dollari on aika huono, niin jos sitten lähdetään suhteessa, no niin, niin se, joo. Nyt itse asiassa kurssi asiaa nyt oikeastaan osaakaan suhteuttaa enää, että mitä tapahtuu, jos euro vahvistuu. Mutta joka tapauksessa näin, niin tällä hetkellä ainakin niin on aika pieni ero. Kyllä. Mitäs sitten Erkka, eli Henrik on mieltä uudesta Googlesta? Google uudisti hakusivujaan. No Pörni, eli kautta Henrik olen. Olen, ei kun Henrik kautta Pörni. Kumpi sanotaan ennen? No ihan sama. Ihan sama. Niin, mua pelottaa ajatella, että jos jollekin tämä on ensimmäinen puhuja, kun mitä ne kuuntelee. Jos joku kuuntelee ensimmäistä kertaa, eli minä olen Erkka ja tuo toinen on Henrik. Ja Pörni ei ole paikalla, niin... eli hakutulossivulle tuli nyt vasempaan laitaan semmoisia kontrolleja, mitkä ennen oli siellä ylälaidassa. Niin, ja ne on, vaikka ne on edelleen siellä ylälaidassakin. Niin, niin aluksi en tykännyt, ärsytti, koin kuvotusta, oksentelin, vapisin ja sitten huomasin, että mulla on klassinen muutosvastarinta käynnissä. Ja sitten katsoin sitä tuoreen silmin, niin huomasin, että ihan sama. Jotkut toimivat, siis Google-hakutulosten twiikkaaminen on ollut tähän mennessä niin musta vähän tarpeettoman hankalaa. Tai siis epäintuitiivista. Niin jos haluaa rajata hakutuloksia, niin tuo nykymalli niin aavistuksen nopeampi on käyttö. Minä en ole vahvasti mitään mieltä kumpaankaan suuntaan. Joo. Ei täytyy sanoa, että mulla niin kuin, mä huomasin yksi päivä, että se oli muuttunut ja ajattelin, että joo, tämähän mielenkiintoista ja jännittävää ja sitten mä mietin, että tästä varmaan puhutaan paljon ja tämä tulee olemaan suuri asia ja sitten mä vaan ajattelin, että no itse asiassa mua ei kyllä kiinnosta tippaakaan, koska se ei vaikuta mun salainkäytökseen millään tavalla, koska se ei ole, mä oon huomannut, että sen, kun ne on siirrytty nyt sinne niin kuin vasempaan laitaan. Niin jotenkin se, kun on, lukee kaiken maailman sivuja, jossa on sivulla mainoksia ja muuta turhaa, niin sitä on oppinut niin kuin luonnostaan. Silmä hakeutuu välittömästi siihen keskipalstalle. Joo. Joten mä en ole kiinnittänyt siihen sen jälkeen mitään huomiota. Mä huomasin, että tämä näyttää vähän erilaiselta. Ja katsoin, että tuohon on tullut tuollaista ja sitten mä vaan jatkoin sitä. Että se on, sehän, mikä oli mielenkiintoista, niin oli se, että Google itse asiassa kommentoinut asiaa kuvasta muutama päivä myöhemmin, mikä on yllättävää siinä mielessä, kun kyseessä on kuitenkin heidän tärkein tuotteensa, koska yleensä aina, jos niillä on pienikin muutos jossain, niin kirjoittaa kauheasti blogikirjoitusta ja hehkuttaa, että kattokaa nyt tällaista ja muuta, mutta sit, nyt kun ne sitten uudistaa niin kuin kaiken, tai siis kaiken olennaisemman palvelunsa, niin sitä ne ei mainitse mitään. Ja myöhemmin vasta ne kirjoitti, että tämä on kun nykypäivän verkkohakupalvelun käyttäjä kaipaa ominaisuuksia ja yksilöintiä ja muuta, niin ne on nyt siirretty näkyvämmälle paikalle nämä ominaisuudet ja sen sellaiset, mutta siis kun se ei oikeastaan muuta mitään, niin se on. Mä monesti, mulle jää niin kuin se sivun ylälaita jää huomiotta. Ja siellä yleensä on kaikkea niin kuin taukkaa, mutta vasemmassa laidassa yleensä on navigaatio. Monesti on kyllä ylhäälläkin navigaatio, mutta jotenkin silleen niin kuin silmä, huomaan, tein niin kuin vertailuja tuossa näin. Kun sen saa sen kytkettyä jostakin vielä sen vanhankin päälle. Niin huomasin nyt, että niin kuin tuossa nykymallissa niin ne suodatusvaihtoehdot on jotenkin intuitiivisemmin siinä läsnä, joten siinä mielessä niin voi olla pitemmän päälle hyvä, mutta en mä tiedä. Ei sinällään. Joo, täytyy sanoa, että minä en kai sitten en ole haun tällainen voimakäyttäjä, koska mä en ole koskaan kaivannut mitään muokkausoptioita siihen. Tämä Google.fi tai Google.com on siinä mielessä muuttunut, nyt siellä on vielä vähemmän yhtään mitään. Tämä on muuten ärsyttävää, että tämä ei anna mun mennä Google.comiin. Tämä ohjaa mut automaattisesti Google.fiin. Se on raivostuttavaa. Mutta siinä tosiaan kaikki muut paitsi alalaitasta, niin oikeasta alalaitasta, niin saat Google.com in English. Sieltä pääset sinne. Ai kato, niinpä se onkin. Niin tässä, nyt tässä ei ole mitään muuta kuin tämä logo, tekstikenttä, sitten on kaksi nappia Google Search ja I'm feeling lucky. Siellä ei ole mitään muuta, ja vasta kun sä liikutat hiirtä tuossa päällä, niin sitten ne tulee nämä muut. Eli ne on vielä edelleen yksinkertaistanut tuota ulkoasua tuossa pääsivulla, mikä on minusta uljasta. Tästä oli keskustelua tästä näin, että kun hiiri lähtee liikkumaan, että sitten ilmestyy noin kaikki muut, niin musta tuntuu, että niin kuin monella muullakin sivulla voisi olla ihan hieno, että tulee semmoinen tosi pelkistetty. Semmoinen niin kuin, vaikka ainakin firman sivuille, kun meet, niin siinä näkyisi esimerkiksi semmoinen, siis tosi semmoinen tyylikäs, vaikka siinä olisi niin ajankohtaiset jutut, tai sitten vaikka siis ne valikot, mitä niin kuin ihmiset eniten käyttää. No sanotaan, että siinä olisi vaikka nyt lukisi, että Elisa, ja sitten olisi ne valikot, napit, joista niin kuin valitaan, että niin kuin, missä määritellään vähän, että minkälainen kuluttaja sä nyt oot, yksityinen yritys, ta. Kyllä. Ja sitten kun lähdet liikuttamaan hiirtä niitä kohti, niin kaikki muu taukka tuli sinne. Se voisi olla ihan tyylikästä, mutta en tiedä, onko kellään kanttia kokeilla. Se toisaalta tyylikästä joo, mutta toisaalta se sitten myöskin, jos sitä käyttää liikaa, niin sitten tulee vaan semmoinen rasittava juttu. Mm. Että se on niinku, mikä on suomeksi gimmick? Siis... Joo, mutta jos ajattelee, että mikä on niin tähän mennessä ollut se gimmick, on, niin kuin, se on ollut tämmöinen imago-gimmickki, niin se on ollut semmoinen flash-intro. Jolla on haluttu semmoinen niin pelkistetty tyylikäs, mutta se on niin lähinnä vaan, että se syö kaistaa ja on hidas ja rasittava. Niin se, että jos niin tehdään samaa ilman, että tehdään semmoinen visuaalisesti tosi yksinkertainen. Että se monesti se flash-intro, niin se on, sen pointti on ollut vaan se, että logo näkyy ja se pääviestit tai sille ne päätuotteet, mitä on, niin ne näkyy. Mutta kun se on ollut silleen semmoinen hidaste, että on pitänyt klikata tai odottaa, että siitä pääsee ohi, niin ihmiset on niin kuin rasittunut sitä. Ja se niin kuin pointti, mitä se sivusta on sillä introsivulla halunnut sanoa, niin se menee kokonaan huti. Kun taas tämmöinen, mikä niin kuin latautuu nopeasti ja antaa sen saman, että kun sun ei tarvitse niin kuin oikeastaan mutu hengittää syvään näin, se hiiri liikahtaa niin, että kaikki loput tavarat tulee sinne. Että sinällä, että olisi kaksi vaihtoehtoa, että tämmöinen flash intro ja tämä, niin mä suosittelen tätä. Joo, kyllä mä oon siinä ihan samaa mieltä. Gimmick muuten Google Translatein mukaan on kikka. Kikka. Se on, siitä tuli se rasittava kikka, jos näin on. Mutta hylkääkö yhteisötilaajat Googlea, koska he ovat sekoilleet heidän somekokeilujensa lähinnä Google Buzzin kanssa. Kalifornian yliopisto aikoo lopettaa Gmailin käytön, koska... Ei koko Kalifornian yliopisto, vaan osa siitä. Vai koko niistä? No, olipa miten. Ei, kyllä tässä on, että the University of California for its 30,000 member staff and faculty body. Eli kyllä se taitaa olla koko... Davis on? Se on joku nimittäin joku ala. Se ei ole koko... Ei kun kato, niinpä se onkin. UC Davis. No niin. No niin, okei. Okay. Niin kuin Kalifornia on mistä enemmän kuin 30 000. Okei, no niin. Eli siis... Kalifornian yliopiston Davis-osasto aikoo lopettaa... Gmailin käytön ja sanovat, että he ovat huolissaan sen tietoturvasta, sen tavasta varastoida tietoa pilvessään ja myöskin sen muista salausoptioista. Mä tiedän, mun mielestä tämä vaikuttaa vähän siis, että jos nyt ruvetaan hehkuttamaan, että kaikki hylkäävät Gmailin näiden takia, koska tämä on yksi yliopisto ja samaan aikaan kolme yliopistoa, tai no mitä ne on, siis no ei yliopisto, mutta siis Los Angelesin kaupunki esimerkiksi siirtyi käyttämään nimenomaan Gmailia, että siis ainahan siis syitä on monia ja ainahan liikettä on molempiin suuntiin, että päätökset muuttuu ja diilit muuttuu ja muuta, mutta siis kysymyshän on silti ihan kiintosa, että vaikuttaako Google Buzz-sekoilu tuollaiseen, koska onhan se hieman ikävää, jos, justiinsa on iso yhteisökäyttäjä, ja sitten tulee joku Google Buzz, ja yksi painaa epäonnekkaasti väärää nappia, tai ei tiedä, mitä siitä yhdestä napista tapahtuu, ja sitten kaikkien sähköpostit on julkisia. Joo, joo tai silleen asiat, joita kuvittelit keskustelevasi. Et siinä, kun siinä Gmailissakin on se G-talk, oli indikoituna, että tavallaan siinä on hirveän paljon semmoisia välineitä, jotka niin kuin on vain rajatulle väelle, niin sitten tuo bus on oletuksena. Niin. Että siinä voi vahinkoja sattua, ja etenkin sitten jos... se ei sinällään musta niin kuin harmi, koska että ne lähti pelleilleen tuon busin kanssa, koska musta tämä Gmailin eduversio on hieno juttu, koska esimerkiksi yliopistokokoluokan puljulle niin sähköpostipalveluihin järjestäminen on älyttömän iso prosessi. Tai semmoinen, että esimerkiksi ne postilaatikkojen koot, ne on ihan naurettavia. Jyväskylän yliopistossa niin perusopiskelijalla taitaa olla 100 megaa laatikko. Eli se on jatkuvasti täynnä. Ja näin henkilökuntastatuksellakin näin, niin sitä saa aina nostettua niin kuin eri pyynnöstä, mutta pieniä palasia kerrallaan. Ja sitten vielä on tehty silleen, että automaatti, esimerkiksi on henkilökuntastatuksella, niin automaattinen työpostin ohjaaminen yliopiston postilaatikosta vaikka Gmailin on kielletty. Kyllä. Eli koko ajan pitää, niin kuin, ja jos liikutellaan sitten aika paljon liitteitä, jotka saattaa olla kymmenissä megoissa, niin jatkuvasti saa olla tyhjentämässä käsipelillä. Niin mä oon miettinyt siis ylipäätänsä niin kuin opistojen ja koulujen sähköpostisysteemejä, että okei, työsähköpostit erikseen niin kuin henkilökunnan jäsenille, mutta kun näissä usein jaetaan postit myöskin kaikille opiskelijoille, ja mä oon huomannut, että eihän kukaan käytä opiston posteja. Yliopiston posteja käyttää niin kuin varmaan lähestulkoon kaikki. Ai jaa, okei, koska siinä on aika paljon se, että niin kuin sinne ohjataan hirveän paljon semmoista opintoihin liittyvää listapostijuttua, ja sitten kun ilmoittautuu porukka kursseille, niin se ilmoittautumismetodi liittää sen sun sähköpostin siihen. Tosin sinne kyllä pystyy ilmoittamaan toisinkin osoitteen, mutta niiden hallintapaneelit on semmoisia, että ei niinku perusopiskelija ei osaa käyttää suodatusta. Joo, mä täytyy sanoa, että minä en ole opiskellut yliopistossa, mutta ne kerrat, kun on ollut opiskelemassa, niin sähköpostia joo, juuri vastaavista syistä on annettu, niin kaikki on silleen, että ei taas uutta sähköpostia, ja sitten noin vähän aikaa opettajat yritti silleen, että no käyttäkää nyt sitä ja menkää sinne katsomaan, ja sitten jossain vaiheessa laitettiin lista seinälle, että ilmoittakaa tässä semmoinen sähköposti, mitä te käytätte, koska kukaan ei saanut mitään viestejä. Mutta se, että niin esimerkiksi, että jos niin Google olisi nyt niin vakavasti panostunut siihen, että en tiedä, niillä on se eduohjelma ilmeisesti, että siinä on eroteltu, mutta niin kuin, tekisivät, jos ne tekee niin kuin vaikka korkeakoulujen kanssa tai muiden kanssa yhteistyötä haluaa tehdä, niin sitten että se perustoiminnallisuus ei vahingossa sinne ei aktivoituisi mitään tuommoista. Niin se oikeasti olisi hyödyllistä näin ihmisille, että niillä olisi vähän tehokkaammat välineet käytössä kuin mitä talo itse voi tarjota. Se on totta. Se on totta. Mä mietin, että itse asiassa tuo Google Buzz-sekoiluhan oli niin kuin tiivistettynä tavallaan sama ongelma, mikä on nyt tullut Facebookin kanssa, että niin kuin Gmail ja sähköposti noin ylipäätänsä, siitähän on oletus se, että se on hyvinkin yksityinen tila sille, että sitä ei pääse ihmiset lukemaan, ja sitten yhtäkkiä se viereen laitetaan tuommoinen, että kerro kaikille kaikki ja kaikki näkee kaiken, ja se aiheutti ongelman. Niin samahan vähän on ollut Facebookilla, että kun ne ensin sanoivat, että täällä on teidän verkottautumispalvelu, ja kukaan ei niin kuin näe mitään, ellei itse erikseen käy sanomassa mitään, ja jos lähdetään siitä oletuksesta, ja siis ruvetaan purkamaan, että no mutta no, jos nyt kaikki näkisikin tämän, ja jos nyt kaikki näkisi tämänkin, niin siitä justiin se syntyy, että jos esimerkiksi Facebook olisi aloittanut sillä, että kirjoittakaa tänne julkisia juttuja, ja sitten pikkuhiljaa ne olisi laittanut lisää yksityisyysasetuksia, ja oltaisiin niin kuin samassa tilanteessa kuin nyt, niin silloinhan tätä suurta draamaa ei olisi. En usko. Mä uskon vakaasti, että Facebookin menestyksen syy oli nimenomaan siinä, että valtaosa ihmisistä, jotka ei niin kuin millään tasolla halua kirjoittaa mitään julkisesti mihinkään, niin tarttui siihen, koska ne kuvitteli, että täällä kaikki pysyy salassa. Nimenomaan. Niin, sitä niin tavallaan se, että jos olisi lähtenyt semmoisena niin kuin avoimena, niin se maine olisi avoin. Edelleen, niin. Edelleen Facebookilla, vaikka se, kun ne onnistui rakentamaan semmoisen maineen, että pelkästään kavereille palveluna, niin se edelleen on se maine, koska niin kuin ne ihmiset, vaikka kuinka sitä puhuttaisiin, niin nyt käyttäjiä on hirveän paljon, ne edelleenkään niin kuin ei tavallaan tiedä oikein, että mistä puhutaan. Että niin kuin, että no ei minä ole mitään luvannut kenellekään, että vaikka niillä muuttuisi sille koko ajan julkiseksi niitä dataa, niin ne edelleen kuvittelee. Niin siis se on ihan totta, että, mutta pointti siis oli ylipäätään niin. Se, että jos tämä niiden yksityisyysasetuksien muutos olisi tapahtunut toiseen suuntaan. Eli niin, mutta tavallaan sinne ei olisi kukaan, koska sillä olisi ollut nimenomaan silloin se maine semmoisena, että tavaraa kaikille palveluna. Niin joo, niin se... Vaikka sitä kuinka lisäisit yksityisasetuksia, niin... Se olisi ihan eri palvelu. Siellä olisi 30 miljoonaa ihmistä. En otakaan kantaa siihen. Pointti oli vaan siis se, että ihmiset ei kapinoisi sitä suuntaa vastaan. Niin se, mun mielestä siinä on sama kuin Google Buzzissa, että siinä, niin kun, siinä siirryttiin väärään suuntaan. Siitä siirryttiin. Siis julkisesta voi siirtyä yksityisempään, ja se ei aiheuta metakkaa, mutta yksityisestä ei voi siirtyä julkisempaan ilman metakkaa. Itse asiassa Google Buzzissa niin se niin näkyvyys ei ollut se ongelma, koska siinä ei mikään niin kuin yksityinen ei muuttunut julkiseksi. Vaikka niin sähköpostikontaktit? Joo, ne oli niin kuin semmoinen ainut, mutta se oli just semmoinen niin kuin älyttömän iso virhearvio niin kuin Googlelta, että tehdään tämmöinen pieni verkostoanalyysi ja oletetaan, että niin kuin aktiivinen viestiyhteys tarkoittaa ystävyyttä. Mm. Niin. Että ja ei sekään, että vaikka se niin kuin teki sen kontaktilista, niin sekään ei ollut se pahin juttu, vaan oikeastaan pahin juttu oli siis se, että kaikki semmoinen, mitä ihmiset on tehnyt niin kuin julkisesti, julkiseen verkkoon löydettäväksi Google-tunnuksellaan, niin ne, niin esimerkiksi vaikka karttoja tai jotain muuta, ja sitten ne niin kuin ajattelee, että ei, kun näin ei mene kenelle, kun mä luon jotakin, niin se ei lähde kenelle, se ei niin kuin lennä jonkun postilaatikkoon, vaan sille, että joku törmää siihen, ei haittaa, joku etsii tietoja minusta löytää tämän, ei haittaa. Mutta sitten kun se menikin silleen, että kun se yhtäkkiä niin siellä kavereiden Google Buzz feedissä, niin näkyykin kaikki semmoinen sinun tekemä sisältö, jota olet tehnyt ennen tätä muutosta, ja et ole ajatellut, että että tätä niin kuin aktiivisesti jaellaan ihmisille. Että mulla on semmoinen niin kuin passiivisesti makaava tavara, jonka niin kuin löytymisestä ei ole haittaa, mutta sen niin kuin automaattinen tarjoaminen ihmisille, niin sen tuntuu niin kuin yksityisyyttä loukkaavalta, vaikka siinä se on niin kuin alun perinkin ollut julkista. Että itse ainakin mulla oli tämmöinen fiilis. Ja se on ihan totta. Tähän niin kuin monet niin kuin tämmöisistä kärkevimmistä niin kuin tarinoista, mitkä tähän liittyy, niin just sille, että yhtäkkiä joku nainen, jolle niin kuin väkivaltainen ex-mies on lähetellyt paljon viestejä, jolle se on vastannut, että voitko please lopettaa. Niin, selvästi kavereita. Niin, selvästi kavereita niin kuin tilastollisesti. Näin. Niin, yhtäkkiä tavallaan sen kaikki tämmöiset vaikka valokuva-albumit tai paikkatiedot tai lomakartat, mitkä nyt on ollut vaan jossakin verkossa, mutta ei niin kuin tavallaan sillä ole, että ei se niin kuin silleen älyä edes etsiä semmoisia. Niin tavallaan ne yhtäkkiä niin kuin heilahtaakin suoraan sinne ex-miehille, että katoppas ex-vaimon valokuvat näin. Niin, se on totta, se on mielenkiintoinen tämä, mä oon useinkin miettinyt, että se on tavallaan, sehän on hyvinkin epäloogista ja se on kai minkä niin kuin jää jotain Facebookia ja Googleakin jumittamaan ja mä oon huomannut, että varsinkin Jeff Jarvisilla This Week in Googleissa on hyvin vaikea käsittää se, että jos joku on julkista, niin miksi sitä ei saisi promota erikseen. Koska kyllä mullakin on semmoisia asioita, jotka on julkisia ja ei mua haittaa, jos ihmiset ne löytää, mutta tavallaan en mä halua, että se on sitä promotoitua tietoa, joka niin kuin tarjotaan ihmisille ja se on niin kuin, että sitä kautta ne saa käsityksen minusta. Että esimerkiksi mun Google-kalenteri, mä oon asettanut sen avoimeksi, koska se on näppärää, koska mä pistän sinne, koska mä niitä mitäkin ohjelmaa ja se on sitten näppärää, kun voi niin kuin sopia ohjelmista ja muutkin näkee jo vähän, että miten mun kalenteri menee. Mutta ei se ole niin kuin semmoinen, että en minä halua mainostaa sitä, että katsokaa nyt, kun mä äänitän tähän aikaan just tätä. Tai et halua, että minä mainostan sitä. Niin. Ja puhutaanhan mekin tässä ohjelmassa joka viikko ja mehän vihataan toisiamme. Joten ajattelin, jos nyt tulisi jotain tällaista. Mutta joo, sama niin kuin tämä oli tämä Google Maps. Episodi, että se pappa oli housutkin tuossa jossakin takapihalla. Niin, että vaikka siihen ihmiset törmäs ja niin kuin jotkut levitteli linkkejä siihen, niin silloin puhuttiin niin kuitenkin vaan ehkä sadoista ihmisistä, jotka näkee sen. Kyllä. Ja nekin näkee silleen niin kuin aina, nekin näkee sen silleen niin kuin omillaan. Että siitä ei tule niin kuin semmoinen kaikkien puheenaihe sillä vielä. Mutta sitten niin kuitenkin iltapäivällä heittää niin kuin sumealla logiikalla näin, että kun täällä on nyt tämmöistä, niin tämähän on julkista ja silloin tämä on kerran julkaistu, niin mekin voidaan laittaa tämä pappamunasillan lehteen. Ja sitten seuraavan päivän leheissä on, että nyt kun meni eläkeläispariskunnalla elämäpilalla, niin totta kai niin kuin se, ja iltapäivälehet sitten moralisoi niin kuin sitä Google Mapsia, vaikka ne itse oli se, joka aiheutti sen, että yhtäkkiä niin kuin sadat tuhannet suomalaiset niin näkee ne kuvat, kun aikaisemmin, vaikka ne oli julkisia ne kuvat, niin ne näki vaan muutamat sadat. Ja vaikka parin päivän sisällä niin joku olisi niin kuin huomauttanut Googlelle, niin kuvat olisi poistettu, ja sitten niin kuin se näkyvyys olisi jäänyt ehkä parin tuhanteen semmoiseen satunnaiseen. Eikä se olisi niin kuin ollut mikään semmoinen yleinen tietoisuus Suomessa, että on tämä pappa munasillaan nyt niin tuossakin netissä. Mutta sitten niin kuin iltapäivällä he taas niin kuin maksimoisen näkyvyyden, että tämä on vähän niin kuin se samaa problematiikkaa, mutta niin kuin kerrottuna niin kuin parilla kymmenellä tuhannella. Että. Se ei ollut listalla, mutta pitää nyt tähän yhteyteen mainita. Näitkö tai kuulitko siitä, kun Street View ajaja näkyy puskapissalla jossain Street View-kuvassa? Mä en ole nähnyt sitä kuvaa ja minä nyt välttämättä haluan nähdäkään, mutta se on noin taas näitä älyn riemuvoittoja, että siis se on ollut kuvaamassa, tullut ilmeisesti hätää, sitten se on pysäyttänyt auton, mennyt siitä niin kuin tien viereeseen puskaan pissalle ja tietysti se kamera on jatkanut kuvaamista koko sen ajan ja siellä näkyy oikein hyvä sarja siitä, että ensin se ovi aukeaa ja sitten se kävelee sinne päin ja sitten se lirauttelee sinne ja kävelee takaisin autolle. Että. Okei, no siinä pitää sanoa, että siinä on oma harkintakyky. Niin ja siinä minusta tämä oli jotenkin tämä oli karma on jälleen toteutunut. No, mutta joo, kohta puhutaan Facebookista, mutta puhutaan vielä Googlesta. Google Goggles integroidaan Google Translateen. Tuleeko tästä universaali kääntäjä? Toisin sanoen, jos sä näet jossain tekstiä, joka on hetkinen, kun tämä nyt lataa tätä sivua, mä katson, mitkä ne oli ne kielet. Oli siis ranska, Italia, Saksa ja Espanja. Eli jos sä näet jotain niiden kielistä tekstiä, et ymmärrä, niin sä voit näpäätä siitä kuvan, ja Google Goggles lukee sen tekstin, ja sitten Google Translate kertoo sulle, että mitä siinä lukee. Mun mielestä jotakin tämmöisiä käännäkuvia. Näitä applikaatioita on ollut, mutta on ollut jo pitempään liikenteessä, mutta niin kuin Googlella just niin kuin potentiaali kyllä ehdottomasti nostaa tämmöisen toiminnan suosiota. Ja sitten kun se on Androidissa, niin kun Goggles on osa käyttistä, niin sitä ei tarvitse erikseen käydä etsimässä, vaan se vaan on. Joo. Onko se sinne suoraan, niin kun avaat kameran? Ei, kyllä mun käsittääkseni se on, mä en ole ihan varma, kyllä mä uskoisin, että se on eri softa. Koska nythän nämä suurin osa toimii silleen näistä tämmöisistä, ota kuvaa ja tulkitse sitä jotenkin, niin se, että niin avataan joku softa, otetaan sillä se kuva, tai ladataan jo otettu kuva, ja sitten pannaan ruksuttamaan. Ja sen ongelma on siis se, että mulla on tällä hetkellä iPhoneissa niin varmaan yli 20 erilaista softaa, mitkä niin kuin jollain tavalla niin kuin ottaa kuvan ja kikkailee sillä jotenkin. Niin mielelläni näkisin sen, että mä käynnistäisin sen kameran ja nämä softat vois mennä mieluummin niin päin, että kun se kamerasofti käynnistetään, niin se pyörii puhtaana ja sitten siellä on semmoinen oma plugin lista. Ne voi olla vaikka mun puolesta ihan tavallisena niin kuin käynnistyksinäkin siellä ohjelmavalikossa, mutta niin kuin, että se niin kuin sillä kamerasta pääsisin myös, että kun mä otan kuvaa jostakin, niin mulla siinä tulisi mieleen, että hei, nyt voisinkin käyttää sitä yhtä toimintoa. Niin mun ei tarvitsisi niin kuin lähteä pois kamerasta ja mennä uuteen softaan, vaan siinä olisi oma plugin-nappi, painaisin sitä, tulisi lista ja valitsisin sen. Joo, mä en tiedä, saattaa olla, että se on noin, kun minä en ole ensisijaisesti käyttänyt, ja minä en ole ihan varma tästäkään, mutta mä olen käsittänyt, että Google Gogglesissa on se näppärä puoli, että sun ei tarvitse ottaa kuvaa. Se riittää, että sä osoitat sen kameran, ja se rupeaa prosessoimaan sitä niin kuin lennosta. No, kyllä niissä tekstin kohdalla mä luulen, että pitää ottaa kuvaa, koska se ei ole niin kuin iso homma, että tietenkään painaa sitä nappia näin. Mm. Se silloin tuottaa ehkä niin kuin aavistuksen paremman, koska se ei koko ajan tallennan lue sitä käsitteeksi, niin silloin kun sitä osoittaa, niin isolla resoluutiolla. Mutta kyllä niin kuin, jos tästä vaan päästään just tästä, että se on erillinen applikaatio jossakin listojen nurkassa, ja se olisi niin kuin ennen paremmin integroitu siihen kamerasovellukseen, mikä kuitenkin on kaikille se tutuin, niin siinä vaiheessa mä uskon, että nämä niin kuin tekee sitten niin kuin ihmeitä. Saanko tähän väliin kehua Amazonin iPhone ja ilmeisesti Androidillakin löytyy semmoinen applikaatio. Kehu. Siinä on just semmoinen, että sillä voi niinku semmoinen niinku etsiä tuotteita ja ostaa tuotteita, niin siinä on myös ihan kätevä tämä, on jo pari kirjaa sille ostanut, että olen kirjastosta löytänyt vain lukusalikappaleen jostakin kirjasta, jota ehdottomasti tarvitsen. Ja olen sitten katsonut, niin kuin osoittanut sillä kameralla sitä, ja Amazon on sanonut, että paljon maksaa. Ja joo, se on. Done deal, paina nappia, niin se siellä tulee muutamassa päivässä. Että. Kuulut. Kyllä minä tosiaan, jos minä saan rahoituksen järjestettyä, niin mä saatan olla hommaamassa Android-puhelinta, niin sitten ollaan paljon viisaampia näistä. Kun voi ensikätisestikin kokeilla, mutta minusta tämä on aika kuitenkin hieno feature, jos se oikeasti toimii. Mikä ei ollut hieno feature, oli Facebookilla se, että bugi paljasti käyttäjien chattiviestit kaikille, koska minkäpä takia chatti nyt ei pitäisi olla julkista. Mä en ole ihan tarkkaan ymmärtänyt tätä, koska minä en käytä Facebookia, niin mä en ole ihan kartalla, että mitä nämä kaikki ominaisuudet tekee, mutta siis tässä on joku ominaisuus, jolla pystyy katsomaan sen, että miltä oma profiili näyttää ulospäin niin kuin muille käyttäjille tai maailmalle, ja sitten siinä oli bugi, joka sitten paljasti kaikille chatti-viesti. Eli mä en jos me katsoa jonkun ihmisen profiilia, niin näkyy, jos se oli sillä hetkellä chatissa, niin näkyy se tai siinä pikaviestimissä. Chat on ehkä huono sana, se viittaa liikaa näihin. Se on totta. Joo, niin totta, näihin pikaviestimiin, joo. Eli se oli ihan niin kuin, okei, se oli niin tyhmä. Mä ajattelin, että siinä oli joku, että jos sen tekee jotenkin hassusti, niin sitten ne näkyy vaan, mutta se olikin niin kuin ihan toi riemuidiotismia. Vaikka sinällään niin kuin, mä oon harmittu, puhun miinuspuoli tuossa, esimerkiksi Skype tai joku muu tämmöinen pikaviestin, niin jos en vastaa siihen, joku kirjoittaa mulle jotakin, niin se ei häviä se viesti ennen kuin mä oon niin kuin varmasti nähnyt sen ja lukenut. Ja sitten jos olen valinnut, että tallenna historia, niin se pysyy siinä koko ajan. Mutta toi Facebookin pikaviestin siitä paska, että se joskus niin kuin huomaa, että hei, joku laittoi jotakin viestiä, ja sitten ajattelee, että palaanpa siihen myöhemmin, niin se on nollautunut pois sieltä. No joo. Ja se on ihan persit siinä mielessä, että mä oon niin ihan tasan tarkkaan täydellisen varma, että Facebook säilöi ne kaikki käydyt keskustelut, mutta mä en itse pääse niihin käsiksi. Että. Se on Facebookin tapa. Siis Facebookilla on, siis ainahan tapahtuu kämmejä, kaikille tapahtuu kämmejä, mutta Facebookilla on kyllä niin kuin sen lisäksi, että ne on itse perseilee noiden oletustensa kanssa, niin niille on kyllä tapahtunut näitä tämän tyyppisiä kämmejä viime aikoina aika luvattoman paljon, että tiedän, että luulisin, että niillä nyt on, onko niillä vaan paskat koodarit, koska koko ajan tapahtuu, no, vai eikö niillä ole minkäänlaista laadun valvonta? Windows-efekti. Niin. Eli tavallaan semmoinen räjähdysmainen kasvu, ominaisuuksien lisääminen, tämmöisiä niin kuin radikaalia muutoksia. Oikein itse asiassa vielä niin kuin pahempi kuin Windows, eli tavallaan niin kuin oikein radikaalia. Niin kuin Facebookin on tämmöiset niin kuin, siis sanotaan 3 kuukauden välein tapahtuu jotain, joka muuttaa niin kuin todella järisyttävällä tavalla sitä. Niin kuin esimerkiksi nyt on tullut näitä yksityisyysmuutoksia ja nyt tuli Open Graph, mikä pistää niin kuin periaatteessa kaiken ihan uusiksi. Ja niin kuin koko ajan tulee jotain tämmöistä niin kuin isoa muutosta. Ja mikä tietenkin johtuu siitä, että kun sitä on lähdetty tekemään, niin ei ole ollut niin kuin, on ollut semmoinen niin kuin selkeä mielikuva, että niin kuin mitä ehkä ollaan niin kuin tekemässä, ja sitten keksitään koko ajan lisää, ja sitten keksitään niitä uusia toimintoja, ja sitten todetaan, että nyt tehdäänkin tämä. Ja kun kyse ei ole, niin kuin, tämä on nyt tätä niin kuin jatkuvaa beettaa, mistä niin kuin Web 2.0 niin kuin tämä suuri lupaus oli, että kun ei ajeta niin kuin päivityksiä niin kuin softaan, niin tätä se nyt sitten lapsukaiset on, eli jatkuvaa meitä on tätä, että niin kuin aamulla asiat on toisin. Eli toisin sanoen se on hanurista. Siis kyllä mä ymmärrän sen niin kuin mistä nämä johtuu, ja tuo oli hyvä analyysi asiasta, mutta eihän se sitä muuta, että se on tyhmää. Joo, ei. Siis ei, tässä huomauttaa sen, että, tai tässä huomaa sen, että ominaisuuksia kannattaa oikeasti harkita ja testata pitkään ennen kuin ne laittaa. Mä ymmärrän kyllä sen, että on hirvittävän räjähtävä kasvu ja niin kuin hirveästi potentiaalia kaikkea, niin tulee semmoinen, että vois kokeilla tätä ja vois kokeilla tätäkin, vois kokeilla tätä, mutta se niin kuin erottaa minusta kypsän yhtiön ja palvelun jostain teinipoikien kivasta, jota kuitenkin, mitä Zuckerberg on 15, se niin kuin selkeästikin ajattelee vaan, että joo, tämä on mahtavaa, ja tämmöistä, ja tämmöistä, ja tämmöistä, ja tota noin, sitten tapahtuu tällaista, että asia, se mua ihmetyttää ylipäätään sen, että jos ei tee kunnolla, niin ei sitten pidä tehdä ollenkaan. Ärsyttää tuollainen. Niin kuin. Mutta se on, että firma tekee, mikä, siis kaikki muutokset, mitä ne tekee, niin suurin osahan niistä, mistä ihmiset eniten vinkuu, niin on siis nämä käyttöliittymämuutokset. Ja niin kuin järjestää ne on olleet parempia. Ne on ollut noin, mutta sitten tuolta, samalla tehdään myös niin tämmöisiä isoja muutoksia, jotka on niin kuin myös parempia sitten firmalle. Eli niin kuin, kun jollakin se on pakko saada tuottamaan, niin siinäpä sitä sitten. Alkaako tuottamaan Facebookin tilatietopalvelut, jotka he aikovat aloittaa? Nyt en tiedä, ilmeisesti Jenkeissä ensin, mutta todellakin Foursquareit ja tällaisethan on ollut pikkuhiljaa noussut kovasti, niin, ja sitten Google Latitude ja tämmöiset, niin Facebook alkaa myöskin julkaisemaan ja keräämään tilatietoja ihmisistä ja käyttää niitä promootioihin ja muihin, ja kun kyseessä on Facebook, niin voimme taas kuvitella, kuinka vastuullisesti ne niitä rupeaa tekemään. Ne lupas kyllä, että niin kun tuotteen julkaisuvaiheessa niin niitä ei käytetä mihinkään markkinoinnin kohdentamiseen vielä. Niin, eli ensi viikolla kyllä. Joo, ja se itse asiassa se... Ja kyllä varmaan nytkin, mutta vähän silleen niin kuin kiertäen. Mä mietin, että kun se muuttui joskin vaiheessa, kun sun sijainti muuttui niin kuin julkiseksi. Ja mä en nyt muista ihan, että miten tasan tarkkaan se oli siinä käyttöehtosopimuksessa sanoitettu, mutta se viittasi siihen, että missä sinä olet tällä hetkellä, niin kuin asut nyt, eli siihen tietoon. Mutta mä en tiedä, että onkohan se sanotus semmoinen, että se kattaa myös tämän tiedon, tämän niin kuin paikkatiedon. Eli me ollaan jo luvattu, että meidän, nämä sen hetkiset sijaintitiedot on julkisia. Niitä saa levittää. En ole ihan varma, mutta tuli vaan tämmöinen niin yhtäkkiä tämmöinen ajatus mieleen, että se kun annettiin lupa vasta tälle locationille, niin sehän voi tarkoittaa niin kuin ajantasaisinta tietoa. Se voi hyvinkin olla. Ensimmäisiä yhteistyökumppaneita on ilmeisesti McDonald's, joka jos menet McDonald'siin ja sitten kirjaudut Facebookiin, niin se katsoo, jaha, tulet McDonald'sissa ja sitten se kirjoittaa sun tilatietoon, että mikä on McDonald'sin päivän annos. Se on hyödyllistä tietoa kaikille, että minä olen McDonald'sissa ja täällä on tänään, mikä tämä oli tämä, Angus Quarter Pounder on tämän päivän Featured Product, niin se niin kuin, tästä ei ole niin kuin hyötyä kenellekään muuta kuin Facebookille ja se on taas, se on hienoa. Se on, että mitä tämä tarkoittaa kaikille näille muille palveluille, että tässä on hyvä, että itse asiassa nyt tätä The All Things Digitalia nyt tässä Peter Kafkan palstaa luetaan tässä, niin tämä lähtee hauskasti, että viittaus tähän Foursquarein tyyppiin, eli että okay, Dennis Crowley, hope you figured out the whole take Yahoo's money or not thing, because here comes Facebook, eli Foursquare on ollut hirveässä nousussa, ja ne on itse asiassa ihan kokeillut kaikkea mielenkiintoista yhteistyötä, Jenkeissä se on etenkin siis nousussa, niin kaikkea tämmöistä, että kun käyt lokkaamassa itsesi jonnekin, niin saat sitten alennuskuponkia ja muuta, että siinä tavallaan ihmiset tekee sitä pelinä keskenään, ja sitten tavallaan se, että siitä sitten saa ehkä niin jotain ihan raha-arvosta itsellekin. Mutta se, että jos niin Facebook lähtee tekemään samaa, niin se on niin bye bye Foursquare sitten. Mutta se on. Mut sinällään, niin kuin, että mitä tämä niin tarkoittaa, jos niin kuin, että onko se Facebookin sitten sitä, että se on vaan metadataa siihen statuspäivitykseen, vai onko se ihan viestin sinänsä, että pystyy pingaamaan Facebookia ja sitten kaikki näkee, että missä se on. Koska se on etenkin kaikki ihmiset, jotka on tehnyt Foursquare-tilinsä liittynyt Twitteriin tai Facebookiin, niin se on ihan älytöntä spämmiä se, semmoista, että tulee vaan sijaintitietoa, että nyt se on siellä, nyt se on siellä, nyt se on siellä. Sillä ei niin mitään, muille mitään niin arvoa oikeastaan. Mutta kaikki nämä meidän huolethan ovat täysin turhia, nimittäin Facebook sanoo, että kaikki huolet yksityisasetuksista ja muista ongelmista, ei, meidän käyttäjämme rakastavat uusia käyttöasetuksia. Nämä kapinat ja huolet ovat täysin median keksintöä, näin meille kertoo Facebookin Ethan Beard, joka puhui Computer Worldille asiasta, että minusta tämä oli jotenkin koomista, tämä niin kuin alkaa muistuttaa semmoista niin kuin, joku totalitaristisen vanhan neuvostovaltion kommentteja tällaisia, että meillä on leipää ja kaikki ovat hyvin, että se on länsimedian keksintö ja tällaiset sananvapaudet ja muut, mitä täällä mukaan ei ole. Siis niin kuin, täällä ollaan ihan niin kuin surrealistista tämä niin kuin menikin, että niin kuin mä oon kuvitellut tähän asti, että Facebook on avoimesti paha, mutta ilmeisesti ne on vaan avoimesti täysin niin kuin hajuttomia missä, ja mä en tiedä kumpi on huolestuttavampaa. Tätä on kommentoitu musta aika monessa paikkaa hyvin, että se, että jos niin kuin, esimerkiksi tämän Open Graphin kohdalla, mikä niin kuin johtaa siihen, että kerro nyt, mikä on Open Graph. Open Graph on tämä, että Facebookilla on nyt tällä hetkellä meidän niin kuin kaveri, kuvaa meidän kaveriverkostoista. Ja monilla muilla palveluilla on kuva meidän kaveriverkostoista niissä palveluissa. Ja sitten kun Facebook-tilin liittää niihin tai kirjautuu Facebook-tilillä sinne, niin nämä verkostodatat yhdistyy. Eli mikä on niin kuin sinällään, se on heti semmoinen instant payoff niin kuin ihmisille, jotka tavallaan ei tarvitse etsiä niitä kavereita uudelleen. Mutta kun se laajenee myös siihen, että kun ihan missä tahansa, niin jos voidaan niin kuin esittää, että sulla on jonkinnäköinen, sä tykkäät jostakin tai sä oot kiinnostunut tai jostakin näin, että mikä ennen oli silleen vähän, että jos sä tykkäät vaikka jatsista, niin se oli ennen sinun ominaisuus jossakin profiilissa, että sä tykkäät jatsista. Mutta nyt tavallaan tämä Open Graph, kun se etenee, niin se periaatteessa jatsista tulee semmoinen samanlainen entiteetti kuin sinä oot sillä verkostossa. Ja sulla on suhde jatsiin. Ja muilla ihmisillä on suhde jatsiin. Ja tavallaan niin kuin, katsomalla, että kenen jatsilla on suhde, niin tavallaan saadaan tieto kaikista jatsin tykkäjistä. Eli se, että jos niin pystytte tämän hahmottamaan, että niin se, että mikä ennen oli niin kuin käyttäjän ominaisuus, semmoinen kylmä lista, joka ei niin kuin ollut mitenkään vienyt oikeastaan mihinkään. Nyt se sama lista alkaa mennä siihen, että se on suhde jonkin asiaan, ja siihen asiaan on suhde myös muilla. Ja se asia yhdistää niitä ihmisiä, ja se asia toimii tämmöisenä kanavana niiden ihmisten tietoihin. Ja tämä niin kuin, ikävimmillään tämä on nyt sitä, että niin kuin meillä on niin kuin aivan valtava määrä suoramarkkinointilistoja sen jälkeen, mitä niin kuin kaikki voi käyttää. Plus sitten se, että niin kuin meidän yksityistietoja voidaan, niin kuin, niihin voidaan niin kuin imeskellä montaa kautta. Ja se, että jos niin kuin aikaisemmin se jats oli vain minun ominaisuus, niin nyt kun se on suhde, niin tavallaan minä olen myös sen jatsin ominaisuus. Ja kun esimerkiksi tämä Open Graph muutos tekee sen, että kun aikaisemmin palvelut, johon mä kirjaudun, jos kirjaudun Facebook-tilillä, ne saisi säilyttää mun dataa vain 24 tuntia. Niin nyt ne saa säilyttää sitä niin kuin ikuisesti. Eli nyt niin kuin Facebook haluaa luoda tämmöisen helvetin ison verkoston, jossa niin kuin kaikki liittyy kaikkiin. Ja kun se ihmisten koskeva data luiskahtaa jotakin polkua pitkin jonnekin, niin se saa jäädä sinne. Se, että mä myöhemmin protestoin ja poistan tietoni jostakin, niin se ei merkkaa mitään, koska se niin kuin, jos tällä hetkellä Facebook ei poista mun tiliä, vaikka mä haluaisin poistaa sen, koska jos nyt satut vaikka joskus muuttamaan mielesi, niin se edelleen kuitenkin se on vaan nyt niin kuin Facebookilla, mutta mitä niin kuin tulevaisuudessa ja jatkossa se on, niin se, että niin kuin se sun tiedot pahimmillaan vuotaa niin kuin pilveen. Ne ei ole Facebookilla, vaan ne on kaikilla. Ne on niin kuin Facebookilla, ne on jollakin Yelpillä, ne on jollakin LastFMllä, LastFMllä semmoisetkin tiedot, mitä mä en ole niin LastFMllä edes antanut. Ja pahimmillaan sillä entiteetillä jatsi, jota kukaan ei edes omista, niin sillä on minun tiedot. Ja vaikka mä kuinka niin kuin poistaisin, niin tavallaan niitä ei saa niin kuin minnekään. Eli tämä on niin tämmöinen, se ei ole vielä siinä pisteessä, mutta jos niin kuin, tavallaan tämä on niin kuin se polku, mihin se on nyt menossa. Että jos pelottaa, niin juoskaa kovaa. Mutta ei tämä, kaikki rakastavat tätä, ainoastaan media niin, on. Jos tämä nyt kuulosti niin kuin sekavalta tämä mun äskeinen selitys, mitä se varmaan oli, niin tavallaan nyt mä jätin niin kuin siitä hirveän paljon nyt niitä palikoita pois, mitä siihen liittyy. Niin tavallaan nyt monesti niin kuin on kommentoitu, tätä, niin kuin, että niin kuin media nyt on se, joka vaan tuolta levittää vihaa ja tavalliset käyttäjät tykkää näin. Niin se, että kun jumalauta, niin kun, mä oon istunut oikeasti monta iltaa näin. Mä pidin vasta niin tästä Open Graphista yhden luennon, että mitä näyttää kaikkea nyt tämä nyt tarkoittaa ja piirtää niistä niin 2 tuntia tuolla yhdessä luentosalissa seinälle. Niin tavallaan se, että ehkä ne, niin se media nyt, joka sitä niin tarkkailee vähän aktiivisemmin, niin se niin tietää, että mitä nyt tähän riskejä tulee. Ja tavan käyttäjä näin niin sille esiteltiin, niin sille esitetään vaan sitä niin kuin sitä hyvää puolta siitä, että niin kuin, tämä nyt vaan tekee sun elämän helpommaksi. Niin tai mitä luultavammin ne edes, vaikka ne selittäisi sen täysin, niin ne ei vaan ymmärrä sitä ja ajattelee, että peruskäyttäjät, niin kuin tutkimusten mukaan, niin ei ne ei ole niin kuin peruskäyttäjät, niin ne joskus ehkä on jotakin muuttanut yksityisyystietoja, mutta kun se yksityisyysasetus paletti, niin se muuttuu just muutaman kuukauden välein. Ja joka kerta ne pitäisi katsoa aina uudestaan. Joka kerta ne on eri paikassa. Joka kerta siellä on eri asetukset. Joka kerta niin kun jotain muuttuu defaultiksi, mikä ennen oli jotain muuta. Ja mitä ne on nyt ruvennut tekemään, niin on se, että niin kun sun täytyy kahdesta paikasta käydä vaihtamasta. Että se ei riitä, että jos painat jostain, että en halua tätä, niin sitten sun täytyy mennä vielä toiseen paikkaan sanomaan uudestaan, että en halua tätä. Ja siis tämä, että media lietsoo tällaista vihaa ja muuta, niin sehän on median tehtävä. Siis koska jos te teette törkeitä asioita, joita ihmiset ei ymmärrä, niin median tehtävähän nimenomaan on kertoa, että kattokaa, mitä ne tekee. Se on ihan perseestä. Ja se on niin kuin, että tavallaan tietämättömyys on Facebookin silmissä näköjään rakkautta. Että mutta tavallaan siis se, että ei niinku, ne, itse asiassa ne mediat, jotka kritisoivat, jos huomaa, niin ne samat Facebook-widgetit nyt alkaa olla niiden sivuilla. Että sinällään nyt tänä päivänä tämän lähetyksen, tämän nauhoituksen alussa, niin siinä ei täytyy päätös, että meille ei tule sitä niinku, Puhujankulmakomin sivulle ei tule tätä liketystoimintoa, niin tavallaan sehän nimenomaan, eli me olemme nyt tästä Open Graph-dystopiasta vapaat, eli niin viisaita päätöksiä, hyvät ihmiset, viisaita päätöksiä. Me olemme siis sitä kaikkein pahinta mahdollista länsimediaa, joka vääristelee asioita. Me ollaan jotain mieltä, me seistää jopa sen takana. Ai. Ei ollenkaan hyvä asia kapitalismille, mutta on meillä tietysti uutinen, joka on todella, todella jännittävä asia kapitalismille. Ja se on ehkä jännittävin uutinen koko päivän, nimittäin Nokia tekee organisaatiouudistuksen. Nokia yksinkertaistaa organisaatiotaan sillä tavalla, että heinäkuun alusta lähtien yhtiön yksiköt ovat nimeltään Mobile Solutions, Mobile Phones ja Markets. Ja me välitämme tästä miksi? No, nyt oli se osakkaiden kokous, tai missä itse asiassa että nykyjohtoa pantiin aika paljon tiukille, että mitä vittua, hei. Tämä on ihan perseestä, mutta tämä oli suora lainaus. Niin, että, no joo, itse asiassa aika pitkälle näin. Niin, mä en tiedä, minkälainen se rakenne aikaisemmin oli, mutta nytpä tiedetään, että nyt on kolme osiota, Mobile Solutions, Mobile Phone ja Markets. Mä itse asiassa tässä mietin, että miksi ne pitää lukea tuon mobiile edessä. Eikö se voisi olla vain Solutions, Phones, Markets? Niin. Onko riski, että kun sen lukee vain Phones, niin joku rupeaa ajattelemaan, että Nokia tekee lankapuhelimia? Niin. Tai ne on varmaan siirtynyt sun lankapuhelimia. Se on harmi, että no, mutta jäädään mielenkiinnolla odottamaan, mikä on Nokian seuraava lankapuhelin lippulaiva. Eli Mobile Solutions keskittyy näihin Megoihin, mobiilitietokoneisiin, Symbian älypuhelimiin, ja sitten tämä Phones-yksikkö on Mobile Phones-yksikkö on siinä ollaan enemmän tämmöisessä niin kuin Series 40 kehityksessä, ja tavallaan siinä puhelinmassassa, mitä niin kuin Nokia myy eniten. Eli tämä Mobile Solutions keskittyy ehkä enemmänkin tämmöiseen vähän niin kuin high-endimpään kamaan. Okei. Okay. Eli mä olin ymmärtänyt tämän ihan väärin. Mä ajattelin, että Solutions olisi niin kuin enemmän verkkopuolen juttuja. Ei kun verkkopuoli on tämä Siemens Nokia Siemens Network. Se on tavallaan niin kuin kokonaan oma juttu. No. Mitä vai vittua? Tarkoitatko niin kuin verkoilla niin kuin Ei, tarkoitin justiinsa sitä. Vai nettiä? Siis tarkoitin justiinsa Nokia Siemens. Joo. Se on eri. En minä ymmärrä. Se on kokonaan eri. Kun Sony Ericsson on eri asia kuin Sony. No, pääasia, että saa hyviä kumisaa. Ja Ericssonkin on eri asia kuin Sony Ericsson. Ericsson on se, niin kuin... Niin se on... Jos olisi Nokia ja sitten Sony Ericsson, niin ja niin kuin Siemens Nokia Siemens, ja sitten Sony Ericsson, niin Nokia Siemens on niin kuin Ericsson ja Nokia on niin kuin Sony Ericsson ja Siemens on niin kuin Sony. Elikkä Nokia Siemens on se, joka tekee liikennevaloja. Joo, ja Sony tekee hattarakoneita. Vai onko se eri Ericsson, joka tekee liikennevaloja? Ihan sama. Koska minä olin, minusta se on hauskaa, että on Ericsson. Mutta ei tästä sen enempää. Lopulta vaan pelkkiä nimiä, niin ei oppaa kuin ennen. Alberto Torres on vetäjä jossakin. Ihan sama. Turpaan sille. Mutta meillä on onneksi aina piristää hämmennyksen seassa Vekotin, ja meidän viikon Vekotin on AMD Fire Pro RG220 malli, joka on en tiedä onko ensimmäinen, mutta on ainakin AMD:n ensimmäisiä verkkonäytön ohjaimia. Idea siis on se, että tässä on, no on tuossa näköjään DVI-porttikin, mutta siinä on kaksi Ethernet-porttia. Ja idea on, että jos sulla on jotain kevyt, miksikä niitä nyt sanoisi, kevyt päätteitä jossakin, niin sä voit tavallaan serveripuolelle, joka paikalliselle serveripuolelle, siis joka, jos sulla on tuo näyttökortti, niin sä voit sen grafiikkamurskan siirtää sinne, ja nämä siirtonopeudet on tarpeeksi nopeita, että ne pystyy siirtämään useammalle koneelle, sanotteko tässä kuinka monelle koneelle? Teoriassa pystyy. Ei tässä sanota, no siinä on kaksi porttia, en tiedä miten tarkoitan, mutta kuitenkin pystytään sitten verkon yli siirtämään täysin renderoitu kuvainformaatio, jonka sitten tämä pääte vaan vastaanottaa ja sitten näyttö näyttää. Joo. Ihan ovella idea. En sitten tiedä. Meillä piti olla eilen itse asiassa LTSP työpajasta Linukaista, mutta ne ilmoitti 10 minuuttia ennen äänitystä, että emme tullakaan, joten ei ollut, mutta siis siinä jo mietin, että siis, koska tämä nimenomaan perustuu paikallisverkkoon ja sellaiseen, niin onko tavallaan tämä, tuleeko tämä sukupolven liian myöhään, koska eikö nimenomaan tällaiset pääteserveriajattelut on nimenomaan siirtymässä pilveen, ja onhan näitä tällaisiakin yrityksiä, että yritetään vastaavaa toimintaa siirtää niin kuin nettiverkon yli, mutta tulokset on olleet odotetun aneemisia, niin tiedän, missä sä näet niin kuin tälle kysynnän? No mulle nämä thin clientit ja tämmöiset on sille vähän vieraampia, mutta mä etenkin tässä niin kuin tästä on vähän vaikea sanoa mitään, niin kuin tietää, että paljon nämä maksaa, ja paljon nämä maksaa suhteessa semmoisiin näytöohjaimiin, jotka kykenee samaan. Että No siis veikkaan, että tuo on äärimmäisen voimakas, koska ton täytyy prosessoida useampaa kuvainformaatiota samaan aikaan. Että veikkaan, että tuo maksaa aika järjettömästi, mutta varmaan, tai senhän pitää maksaa vähän vähemmän kuin mitä maksaisi vastaavan tehonen näytönohjaaja, jos jokaisen koneeseen ostaisi oman. Joo. Siis mä luulen, että tuon käyttökohde on siis semmoisissa tuotantoympäristöissä, niin kuin jotenkin tehdään jotakin mallinnuksia ja muita, joihin, josta minä en ymmärrä mitään. Mutta sinällään. Mutta mä taas luulen, että niihin toi on liian, niin kuin tuommoinen yhteiskäyttö on liian tehotonta, jos täytyy mallintaa, joka on todella raskasta. Joo, niin. Mutta siis tavallaan se, että kun on tietyt pisteet, joissa tehdään se työ, niin niissä on tavallaan sitten on semmoisia niin tosi kalliita yksiköitä. Mutta sitten jos se niin organisaatio on iso, niin sitten se, että periaatteessa mikä tahansa kone, mikä siellä on, niin pystyy niin esittämään sen, niin, se on, sen firman näitä tuotoksia. Eli tavallaan, että jos meillä on joku iso firma, jossa on niin kuin sanotaan vaikka 500 tietokonetta, ja niin kuin siellä on niin kuin 50 tietokonetta, joilla niin kuin tehdään niin kuin 24/7 niin kuin sitä, tai niin kuin 7 päivänä viikossa ja niin edespäin, niin tehdään jotain älytöntä laskentaa. Ja tavallaan niissä pitää, niihin laitetaan niin kuin kaikista tykemät vehkeet. Mutta niin kuin se, että niin kuin samanlaisia koneita olisi niin kuin se 500, niin se olisi niin kuin liian kallista. Mutta se, että kuitenkin se, että jokainen pääsee niin kun silloin tällöin edes katsomaan, että missä mennään ja tekemään sitä omaa työtään tai esittelemään sitä niin kun käynnissä olevaa työtä niin kun koneella kuin koneella, niin tuommoinen ehkä voisi olla se käyttökohde. Mutta sinällään niin kun en osaa nyt suhteuttaa näillä spekseillä, mitä annetaan, niin se, että niin kun tässä ei sanota hintaa. Ja, Muutama kymppi. Muutamakin, no niin, mutta sinällään ihan mielenkiintoinen. Koska nyt lainattiin jälleen tietokonelehtiä, niin tuota, palautetaan tämmöisenä pienenä puffina, ei nyt niinkään tietokonelehtiä, vaan Sanoma Magazinesille tuota, tuossa lueskelin viimeisintä mikrobittiä, niin tuota, seuraavassa numerossa oli ihan mielenkiintoinen esittely. Siinä puffattiin seuraavalle juttua, että missä testataan semmoista niinku kuuden näytön ohjainta. Ja sitten siinä oli kuva, kun oli rakennellut semmoisen kokoonpanon, jossa oli kone, jossa oli kolmen näytön ohjain ja se kuuden näytön ohjain kiinni. Ja sitten siinä oli kolme semmoista 30-tuumasta näyttöä vierekkäin ja sitten niiden yläpuolella oli kuusi semmoista pienempää näyttöä näin. Se näytti niin nörttiuskottavalta. Nörttiuskottavaa on se, että on putkimonitori, mutta tuolta, se oli just semmoinen, kun on niin huonosta tieteiselokuvasta näin, niin, tuolta, niin mä nyt lupaan, että mä käyn ostamassa irtonumeron ensi kerralla. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että teidän perkeleen puhelinmyyjien tarvitsee soitella mulle. Ne soittaa joka kuukausi, että haluanko mä mikrobitin. En halua. Nyt haluan ensi kerralla, mutta en halua. Elikkä soitteko? En soita. Kuulostaa siltä, että mikrobitillä on rahaa. Mitä ei voida sanoa palveluntarjoajista tai nettikäyttäjistä, koska... Me mennään lyhyisiin uutisiin tästä. Viestintävirasto syyttää Elisaa törkeästä ylihinnoittelusta. Nyt täytyy pyytää Henrik anteeksi. Mä katsoin tuota listaa näistä. Mä ajattelin, että vittu taas se on kirjoittanut noita tämmöisiä ylisinä otsikoita. Tämä onkin suoraan otettu Hesarista. Elikkä. Niin ja Hesari on ottanut sen suoraan viestintäviraston. Koska törkeähän siis on lakitermi. Että joo, en olisi kehdannut kirjoittaa, mutta ihan noin. Mutta tosiaan viestintävirasto on asettanut Elisalle kovat ukaasit. Tämä siis liittyy ei siihen, että ihmiset maksavat liikaa nettipalveluista ainakaan noin suoranaisesti, vaan tämä siis liittyy siihen, että koska Elisa on rakentanut verkon, etenkin Helsingissä on paljon Elisan vetämää piuhaa, niin muutkin Suomessa on ilmeisesti velvoitettu, ja onneksi onkin siihen, että jos vetää piuhaa, niin sitä saa käyttää kuka tahansa, mutta totta kai ne saa siitä hinnan, ja ne niin kuin vuokraa sitten niitä piuhoja, nämä muut toimijat. Niin Teliasonera nosti valituksen Elisan hinnoista viestintävirastolle ja viestintävirasto pyysi Elisalta selvityksen, että mitkä teillä on oikeasti tämän ylläpitokulut ja sanoivat, että tämä on törkeä ylihinnoittelu ja vaati, että Elisan on pudotettava muilta teleoperaattoreilta perittävää kuukausimaksua 20% ja uusien yhteyksien kytkemisestä saa periä enintään 90 euroa, kun ennen se on ollut 99 euroa. Joo. Että tämä on ilmeisesti mutta yksi syy, miksi niin kuin syrjäseudulla monet liittymät maksaa niin hirveästi. Että se on, koska voi hyvinkin olla. Siitä otetaan niin paljon väliä. Kyllä, kyllä. Ja Elisa tietenkin valittaa ja sanoo, että tämä on Mikäs tämä oli, että he pitävät viestintäviraston päätöksestä käytettyjä kustannuslaskentaperusteita liiketoiminnalle vieraina ja riittämättömästi valmistettuina ja ovat hakeneet korkeammalta hallinto-oikeudelta muutosta ja toimeenpanokieltoa, mutta minä ainakin sanon, että Elisa kyykkyyn. Tai minä nostan viestintävirastolle hattua, en ota kantaa nyt Elisan lyttäämiseen. No, mutta onneksi joku muu on potkinut Elisaa nimittäin kaksi leppävaaralaista naista. Leppävirtalaista naista onnistuivat huijaamaan Elisalta puheaikaa jopa 150 000 euron arvosta. Ja minusta tämä oli aika uljasta. Kyseessä on siis ollut bugi Elisan verkkosivuilla, mikä tarkoittaa, että kun niiden sivuilta ostaa prepaid puheaikaa, Niin jos sen, kun siihen tulee sivu, että, joka vahvistaa, että tilaus vastaanotettu, jos sen lataa uudestaan, niin se antaa uudestaan sen saman. saman puheajan. Ja nämä siis kun huomasivat, minusta tämä jotenkin Hesarin sivuilla lukee, että kotirouvat huijasivat. Mun mielestä se on jotenkin alentava. Mikä juttu se nyt on, että ne on kotirouvia? Ihmisiä siinä missä muutkin. Mutta tosiaan ne olivat keksineet ja sitten tietysti kertoneet tästä kavereillekin ja tota noin muuta, niin Elisa tietysti oli tästä vähemmän innoissaan. Ja onko kotirouva niin kuin tämmöinen kiertoilmaisu työttömälle? En tiedä, mistä se on jotenkin. Onko kotipoikasta kiertoilmaisu nuorison työttömälle? Kenties. On pois. Tämä, siis mun mielestä se on jotenkin kumma, että mun mielestä se on jotenkin. Ei se liity tähän uutiseen mitenkään. No, mutta kuitenkin, siis okei, ilmeisesti tässä on se, että ei kun ei ne ole edes myynyt sitä eteenpäin, kun ne on vaan kerrottu. Siis mun mielestä, siis Elisa vaatii täysiä korvausvaatimuksia näiltä kailta, mutta sehän oli niiden oma bugi, mikä ne on. Siis, no, kyllä nyt sillä, että tässä niin kuin tässä nyt täyttyy sen tunnusmerkit, että kyllä ne on tiennyt, että ei tämä kuulu toimia näin, no niin, ja ne aiheuttaa. Mutta minusta, mikä tässä on niinku, ihan niinku höpöhöpöä, niin se, että niinku, tässä ei nyt sanota, että milloin tämä on tapahtunut. Mutta siis tavallaan se, että jos ne on niinku 100 000 euron edestä niinku napanneet sitä laitonta puheaikaa, niin niinku se ei niinku automaattisesti, se ei on tän, se ei sano jos se käännetään suoraan, että on niinku 100 000 euroa vahinkoa Elisalle, niin eihän se pidä paikkaansa. Ehkä niin, siinä on sille, että jos ne on soitellut sitä johonkin toiseen liittymään, niin Elisa on sitten tilittänyt sille toiselle operaattorille tietyn siivun niistä, jos ne on nyt ennättänyt edes käyttää niin paljon. Jos ne ei ole ennättänyt edes käyttää niin paljon, niin ei se silloin se vahinko ei ole noin iso. Mutta niin kuin joka tapauksessa niin tavallaan ainut, niin kuin, siinä on aika iso osa sitten tämmöistä niin kuin Elisan katetta, mikä on nyt on vaan silleen, että ne ei nyt vaan saanut sitä, että se on ollut virtuaalikatetta. Niin, niin ei sekään musta ei ole mikään vahinko. Että niin kuin se, että jos tätä sanotaan, että ne on niin kuin latailu sieltä 100 000 puheaikaa ja sitten se käännetään niin, että niin kuin se on nyt 100 000 niin kuin miinusta meille, niin tämä on nyt vähän tämmöistä niin kuin taas tämmöistä tekijäoikeusjärjestö matematiikkaa näin, että jos niin kuin että niin jos 10 levyä nyt on niin piratisoitu näin, niin se on, niin 200 euroa meiltä pois. Mm. Se on tämä, sinänsä siis eihän tässä ole asiallisesti toimittu, se on, mutta siis sanotaan, että tyylikkäämpi tapa hoitaa asia olisi ollut, jotenkin hoitaa tämä toisin, kuin mennä niin kuin vaatimaan täysiä vahingonkorvauksia ja vielä vähän päällekin, että jos ne on 100 000 edestä puheaikaa ladannut ja Elisa vaatii 150 000 euroa korvauksia, niin se on pikemminkin, mitäpä jos okei, kyllä niiltä vähän täytyy rahaakin saada. Kyllä mä tiedän, ymmärrän, että niistä on, kyllä niistä varmasti kustannuksia on tullut tästä, että ne on noin paljon, mutta siis ajatteli, kuinka paljon ne on säästänyt sillä, että tämä homma on paljastunut ja tuo bugi on päästy korjaamaan, koska sehän olisi ollut vain ajan kysymys, kun useammat ihmiset olisi tätä löytänyt. Ja sehän itse asiassa on, ne ei ole kertonut sitä eteenpäin. Se olisi ruvennut levittämään tätä, että kattokaa mikä täällä on, niin noi olisi on olla niin kuin 10 tai 100-kertaiset noi vahingot. Joo. Ne ei ole vielä käsittääkseni vaatinut. Ainakaan tämä uutisessa ei sanota, että ne vielä vaatisi mitään. Että ne sanoo, että kokonaisvahingot voivat nousta jopa 150 ja siinä todennäköisesti lasketaan sitä asiaajien palkkioita ja muita. Ja jos siihen lasketaan niin korjauskulut, niin sitten Elisa voi painua suohon. Mutta mä esitän pyynnön kaikille kuuntelijoille, jotka muistavat puhelinkortit joskus. Milloin ne oli? 80-90-luvulla? Ei ihan 80-luvulla. Ei varmaan 90-luvun puolella. Kyllä niitä oli vielä tuossa niin kuin 2000-luvun vaihteessa. Mutta siinä jossakin vaiheessa oli niin kuin hiip ja pop, että kaikilla oli semmoinen ja sitten erilaisilla kuvilla ja niin edelleen. Kyllä mullakin oli puhelin. Joo, niin se, että niissä ekoissa generaatioissa oli jopa sille, että niinku niitä pystyi tosi kotikikkailulla niitä pystyi häikkäämään. Joo, se oli, jos hiero niitä oikeanlaiseen villapaitaan, niin sinne rupesi tulemaan Tai sitten, ja sitten niin kuin jossakin vaiheessa, niin kuin siinä muistan TV:ssä käsiteltiin, kun ne tyypit näin, jotka oli niin kuin fiksallut, että yhdellä oli semmoinen kortti, että kun sillä soitteli näin, niin se vaan se, sen verran mitä se kulutti, niin se lisäsi sinne. Ja sitten toi oli niitä joitakin tämmöisiä batterilaitteita kirsi ohjeet kädestä käteen, kun ei nettiäkään oikein vielä ollut näin. Niin tuota, miten niin kuin, pelattiin 9-volttinen batteri ja tietynlainen kytkentäkaaviona ja sitten takit niistä näin, niin sinne ilmastui aina sitä muutama euro epämääräistä rahaa. Näin. Niin jos lukijat muistaa nyt tätä aikaa ja te onnistuitte joskus taikomaan rahakortille, niin puhujankulma.com ja jakso 157, niin sinne kommentteihin käykää kertomassa kokemuksenne. Kyllä. iPad-liikenteestä jopa 10% USA:n ulkopuolelta. Minua tämä ei yllätä ollenkaan. Tämä siis perustuu tuohon Yahoon verkkoliikenteeseen ja sanoo, että 10% iPad-liikenteestä tulee jenkin ulkopuolelta. Minusta tämä on hyvinkin loogista, koska niitähän on myyty aivan sopimattoman paljon. Mutta se, syy, mikä, niin, se syy varmasti on se, että niitä on myyty ulkomaille ainakin 500 000. No ei nyt silloinhan se ei, 50%, mutta siis kuitenkin 10% miljoonasta on 100 000. Joo, mutta siis niin. Tavallaan siis, että ne kaikki on epävirallista myyntiä. Tietenkin se, että kun kanadalaiset hakee niitä, niin se nyt ei ole mikään ihme, että niitä niin kuin menee USA:n ulkopuolelle. Mutta niin on, no, ihan yhtä virallista, siis joku Jenkeissä ostaa se ja sinne lähettää vaan ulkomaille. Kyllä se on joo, sitä. Kyllä. Että, mutta siis tavallaan niin kuin se, kuitenkin se on aika huomattava prosenttimäärä, että niin vastaava ei, että se tuntuu, että esimerkiksi se määrä, mikä tällä hetkellä niin kuin Suomessakin tuntuu, että tutuilla ja puolitutuilla alkaa olla iPadeja, näin, niin tuota, niin kuin se, että esimerkiksi mikä oli iPhonein kohdalla näin, niin tämä hyppäys huomattavasti nopeampi, että niin osa ihan asiakseen nyt lähti hakemaan sitä. Toisaalta niin hyvin monet niistä on niin hakenut sitä työn takia, että kun iPhone OS:n kehitysmahdollisuudet on tässä vuosien aikana selvinnyt näin, niin iPhonea ei silloin ollut vielä se tainnut se kauppakaan olla vielä silleen auki, että sitä olisi niin, niin vakuuttavasti työn takia haettu, mutta nyt haetaan. Mutta siis silleen jännä, että miten paljon sitä niin valuu ulkomaille tuota. Havaintona vaan. Kyllä. Havaittu on myös, että Twitter-bugi mahdollisti seuraamiseen pakottamisen, eli tämä oli näinkin taas vaikea, että jos kirjoittaa tuota noin, mikä se oli tässä? Accept ja sitten tuota, joo, at, se ja miukumauku se, ja se käyttäjätunnus. Näin, niin sitten tämä miukumaukun perässä tuleva henkilö seuraa sinua ja tuota noin. Tämä aiheutti tietysti paljon pahennusta ja hämmennystä. Joskin täytyy sanoa, että en nyt halua antaa Twitterille mitenkään niin kuin puhtaita papereita tai halua päästä niitä liian helpolla, mutta jos vertaa noihin Facebookin sekoiluihin, niin tämä nyt on aika pieni. Joo, aika pieni ja ne ilmeisesti ne nyt siivoo niitä, mitä on tapahtunut. Mutta mä itse satuin bongaamaan tuonne aika välittömästi, kun se tuli julkiseksi. Ah, mulla se meni ihan ohi silloin, kun ja se oli se ihan sattumalta näin, ja mä mietin, että pitäisikö. Mutta sitten mä ajattelin, että no, mä itse tykkäisin kyttyrää, jos mulle olisi joku tehnyt. No ei sillä lailla, että ketään nyt, kukaan nyt haluaisi, että minä seuraan, paitsi joku spämmin botti. Mm. Niin tuota, niin jätin tekemättä näin, mutta heittämättä luulen, että Oprahilla ja Aston Kutcherilla on, tai niitä niinku seurattavien lista paisuu aika paljon. Joo, ja Conan O'Brien oli ilmeisesti erityisen suosittu myös. Joo. Myös, ne ilmeisesti resetoi seuraajatilanteen siihen, mitä se oli ennen kuin toi bugi paljastui. Joo, ja ne ensimmäinen reaktio musta oli siinä hyvä se, että ne tuota, me disabloi sen, että niin kuin kenelläkään ei enää paljon niillä on seuraajia tai seurattavia. Se itse asiassa se ei ollut harkittu, sekin oli, se oli toinen bugi, mikä tuli sitten niiden korjauksesta. Jotkut ihmiset oli ihan paniikissa, että mulla ei ole enää seuraajia. Voi harmittaa, että mä en nähnyt, mä olisin ollut ihan fiiliksissä. Tämä on ihan mahtavaa, kukaan ei seuraa mua enää. Kuinka monta sellaista niin kuin Twitter-katolta hyppäämistä näin. Mulla ei enää seuraajia. Mutta Skypeen alkaa tukemaan ryhmävideopuheluja. No on jo aikakin. No on kyllä aika. Tähän mennessä niin kuin iChat on tainnut olla semmoinen. On jollakin muillakin ollut, mutta iChatilla on ainakin ollut ihan hieno sovellus. Joo, se oli se OVO, oli se, mikä no, mistä niin kuin, tuli silloin. Mitä on ollut, mutta lähinnä vaan palveluille, että kukaan ei käytä. Niin, että tota noin, se, no, Leo Laportehan on ihan fiiliksissä, että saa, kun se tekee paljon video-ohjelmaa Skypen yli, niin joo. Pystyy käyttämään tota näppärämmin ja tota, no, itse nyt, minä en ole koskaan ollut mikään videoskypettäjä, niin tota, no, mun kamera ei toimi mun tässä työkoneessa nykyisin, sekin hillitsee intoa kummasti, mutta tota noin, no, oli aika. Joo, kyllä mä, tota, kuten on aikaisemminkin todettu, niin siis semmoinen ihmiset, jotka kokee videopuhelut hyödyllisimmäksi, niin ne on niin kuin hyvin lähisukulaiset, niin kuin tämmöiset niin kuin rakastavaiset tai sitten niin kuin, tämmöiset niin kuin lapsivanhempi, lapsi-isovanhempi suhteessa olevat. Ja sitten niin kuin bisnesihmiset. Ja se nyt, missä nyt ehkä niin kuin se suuri intressi on tällä bisnespuolella, niin siellä taas hyvin usein tulee se tarve, että pitäisi olla useampi kuin kaksi. Niin sinällään tämä niin kuin nostaa niin kuin Skypen arvoa tämmöisenä bisnesyhteydenpitona niin aika paljon. Kyllä, paitsi että se ei toimi. 60 GHz Wi-Fi mahdollistaa 1,6 gigabitin langattomat yhteydet. Nykyisen N-standardin teoreettinen maksimi on 150 megabittiä sekunnissa. Tämä on taas näitä erkka-juttuja, langatonta tiedonsiirtoa, joka ei toimi. Joo, mutta tota, se, että jos eli aikaisemminhan ne on ollut mitä 2,4 GHz ja 5 GHz taajuudet, mitä niin kuin nyt käytetään Wi-Fiä, langatonta lania. Niin tuota, että ne 60 GHz hyppääminen, niin tarkoittaisi sitä, että päästäisiin tuota, siinä alussa kiivettäisiin ne 1 gigaan ja sitten teoreettinen maksimi olisi jossakin 6 gigan. Eli jos nyt puhuttaisiin siitä, että niin kuin päästäisiin edes USB-2-nopeuksiin, eli edes niin kuin teoreettiseen niin kuin 480 megabittiin sekunnissa, niin sekin olisi jo kova juttu. Että tällä hetkellä niin kuin N-standardi on nopeimmillaankin niin hitaampi kuin USB-1, eli tuota, ihan tervetullutta, etenkin ihmisenä, joka niin kuin backuppaa langattomasti ihan se koko ajan, niin tuota, olisin erittäin otettu tästä ominaisuudesta. Tuo oli ihan mielenkiintoista. Tämän kantavuushan on vaan vähenee aika paljon, johtuen siitä, joo, että 60 gigahertsiä on sillä taajuudella, missä happi itse asiassa alkaa syömään tota signaalin lujuutta, eli osa siitä jää... Bitit ruostuu. Kyllä, bitit ruostuu. Tämä on professionaali mielipide tulkinta asioita. Kyllä, bitit ruostuu ja tota noin, kuumentaa ilmaa ympärillä ja sitten tota noin, pääsee, että... Mutta näitä alkaa olla niin monta, että katsotaan, mikä se nyt tulee olemaan se standardi. Tämmöinen ja light peak näin, niin. Sitten voinkin hypettää seuraavaa. Ja sitten minä voin murjottaa siitä, mutta niin murjottaa myös Nokia, ja tällä kertaa myös iPadista, eli kun me ollaan puhuttu jo aikaisemminkin, ja tämä oli nyt se yksi palaute. Joten tota noin, mehän puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että Nokia on haastanut Applea oikeuteen näistä patenteista, jotka liittyy aika vahvasti niin kuin tämän mobiili signaalin vastaanottamiseen, niin oikeastaan tämä nyt on vaan laajennut siihen ja ihan loogista, että jos ne on tehnyt sen tietyllä tavalla iPhoneissa ja se rikkoo Nokian mielestä niiden patentteja, niin samalla tavalla se on tehty sitten iPadistäkin, joten ne on vaan laajentanut tuon patenttivaateensa tai haasteensa myöskin iPadin. Hyvä. Hyvä. Nokia kyykkyyn. Eiku Applelta rahat pois. Niin to, mitä mä sanoin? Nokia-osingot on yleensä ollut sitä luokkaa, että mä oon saanut aina keväisin ostettua yhden kaljatuopia, muistaakseni tänä keväänä ei tainnut tuota, riittää kaljatuoppia osingot. Niin tuota. Sanoinko mä Nokia-kyykkyyn? Mä tarkoitan Apple-kyykkyyn. Joo. Apple. Sinä olet Nokian osakkeenomistaja. Tämä on nyt huonoa journalistista tapaa, että meillä ei ole ilmoitettu sitä. Vähän tästä puhuttu aikaisemmin. Minun toimintaissa ei ole mitään journalistista näin. Ja minä taas olen sitä mieltä, että tämä on mitä journalistisinta. Kohta voidaan keskustella siitä, että siitä ISNN-päätöksestä, että jos lainaa toisten uutislähteiden uutisia, niin sitten pitäisi tehdä tiettyjä asioita. Mutta se on ehkä keskustelu toiseen aikaan. Nyt meillä... No, voitaisiin kyllä ottaa semmoinen itse asiassa käytäntö, tuota, että me mainittaisiin aina lähteet. Ne kyllä löytyy aina show notesista aina, että niin kun, tietenkin linkkien takaa, että ketä me ollaan luulla. Mutta toisaalta se on sinällään hankala, että kun monesti ne jutut, mitä me kommentoidaan, niin siis ne on niin kuin uutisia, joita kaikki käsittelee. Tai niin. Siis ne ei ole niin kuin harvoin ne on kenenkään tietyn lähteen juttuja. Että listalle tai linkitetään nyt sattumanvaraisesti vain johonkin, mikä nyt ekana tuli vastaan. Tai mikä on niin kuin helppo lukuisin niistä vaihtoehdoista. Että että sitten ihminen, jota kiinnostaa, niin löytää sen myöhemmin. Ja sitten itsekin, että hyvin usein itse huomaa, että niin kun luen niin kun samasta aiheesta, niin pyrin lukemaan niin kun muualtakin kuin siitä, mihin me linkitetään. Mutta kun kerran linkitetään ja käytetään, niin että voisi olla ihan hyvä tapa, että jos vaikka ruvetaan mainitsemaan. Sinä hyvin suoraselkäisesti heti ensimmäisessä jutussa sanoit, että tämä oli tietokoneen juttu. Mutta se ei ole aina vaan tuppaa unohtunut. Niin, se on tavan tavaksi. Minä voin sanoa, että minulla ei ole mitään eturistiriitaa, mitä tulee osakekauppaan, koska minä vastustan pörssiä periaatteellisena rikoksena ihmiskuntaa vastaan, enkä edes sano sitä huumorilla, joten minä olen tässä tapauksessa. No, jos sanon jonakin tyyliin. Jonakin, mikä vaikka yrippilahja tai joku 10 Nokia-osaketta näitä. Ne on siellä jossakin, mutta eivät aktiivisesti vaikuta minuun. Voin ostaa tuoppini ihan itsekin. Ja sanotaan, että ei minulla ole mitään sitä vastaan, että sinulla on 10 Nokia. Salaa punot juonia minua vastaan. Totta kai. Mehän kerrottiin aikaisemmin, että vihaamme toisemme syvästi. Eikö sinä olet kertonut? Minä en ottanut kantaa tähän ollenkaan. No, niin, koska, ei kun, hetkinen. Kyllä sun pitäisi ottaa, koska sä oot Henrik. Ai niin. Ja minä en ota kantaa. Ai sä, jos sä oot niinku Pörninä, niin Henrik ja Pörni ei vihaa toisia. Niin, en mä tiedä. Nyt mennään taas. Täytyy kysyä Pörniltä. Nyt alkaa muistuttaa taas Lostia näin. Paska tekijänoikeusjärjestö. Paska taas vaihteeksi. On tällä kertaa The Songwriters Guild of America. Joka on vaatinut Yhdysvaltain hallintoa tai johtoa, että tiedostojen jakamista pitää ruveta valvomaan ja syyttämään ahkerammin, koska paljon pienempiäkin rikoksia, kuten esimerkiksi pankkiryöstöjä, tutkitaan paljon suuremmalla akuutilla tarpeella kuin näinkin paljon suurempia ongelmia kuin tiedostojen jakamista. Ja jos taas joku luulee, että tämä on taas Henrik on kirjoittanut taas jotain raflaavaa, niin ei. Minä voin lukea suoraan tästä heidän tekstistään, että there are numerous economic crimes of much lesser magnitude, such as bank robbery, that are routinely and fully investigated, for which law enforcement agencies such as the FBI have significant resources. By contrast, online copyright piracy dwarfs bank robbery in causing economic losses, yet FBI has limited criminal investigative interest and no civil mandate whatsoever to pursue this devastating economic harm. This inequity must change. En nyt lähde kääntämään tuota tekstiä, mutta uskon, että suurin osa märtää sen verran, mutta todellakin ne sanovat, että pankkiryöstöjäkin tutkitaan näin kauheasti, mutta tiedostojen jakamista ei sitten millään tavalla, että onhan tämä nyt väärin. Ja no, logiikka taustalla, jos sitä nyt voi sellaiseksi sanoa, on siis se, että nämä täysin tuulesta temmatut luvut, mitä se on, että tiedostojen jakajat aiheuttavat 50 miljardin tappiot ja 30 vasta... Viimeisimmät luku on 50 miljardia ziljoonan. 50 miljardin ziljoonan tappiot ja samalla 30 vastasyntyneen lapsen nylkemisen. Niin, ja Saimaan kuuttikadon. Kyllä, niin, pankkiryöstäjät saavat paljon vähemmän saalista, mutta tässä nyt on sellainen asia, että pankkiryöstö on väkivaltainen rikos, jossa oikeasti saattaa kuolla ihmisiä ja aina silloin tällöin kuoleekin ihmisiä. Kyllä minä nyt katsoisin, että niin kuin se, jos joku nörtti pistää BitTorrentin pyörimään, niin se ei ole ihan sama juttu kuin jos menee julkiselle paikalle heilumaan aseen kanssa. Mun mielestä niiden pitäisi niinku ripata niitä levyjä aina sille julkisesti aseen kanssa. se voisi tietysti olla tätä noin. Se olisi paljon, niin kuin piraatismi, niin se kuulostaa kauhean väkivaltaiselta. Niin, se I got ye head off. Mutta se on oikeasti semmoista nössöä takahuoneessa. Niin kuin puhuttiin tästä, että mikä on suora selkäistä, niin se oli se suora selkäistä. Menee niin kuin Helsingilläkin sinne niin kuin tuohon narikka-aukiolle silleen barrikoituu siihen aseiden kanssa. Että kattokaa nyt. Mulla on tässä Avatarin Blu-ray. Kattokaa, kun... Ja sit mulla on tässä koneella, mulla on tässä Handbrake. Ajatelkaa, mitä voisi tapahtua. Nyt se olisi kyllä häkenä semmoinen piiritystilanne silleen. Niin. Poliisi ympärillä näin. Lopettakaa rippaaminen! Teillä on laiton kopio LibDVD CSS:stä. Onko Blu-ray miten hyvin jo kerkätty? Hyvin. Pitäisikö meidän joskus luetella ne ohjeet? Minä en tiedä miten Blu-ray ripaata. Ei siinä ole sen kummempaa ohjetta kuin että jotkut ohjelmat sen tekee. Mä en tiedä, LibDVD CSS oli se, mikä mursi tuon DVD-kopiosoikin. Mä en tiedä, mikä se on Blu-rayissa. En ole selvitellyt asiaa sen tarkemmin. Joten, tässä todistettiin, minä en ole piraatti. Joo. Joten minulla ei ole eturistiriitaa, kun puhun tästä uutisesta. Mutta joo, se on taas tätä. Any DVD-ohjelma, eikö hetki? Joo, DVD HD. Joo, se rippaa. Sillä pystyy. No niin. Blu-rayta. Siis, onko tämä nyt organisoitua keskustelua aiheesta? Ei, tämä ei ole. Tämä on ihan tosi satunnaista. Sinä puhut jotakin näin. Ihan spontaania. Ei. Koskaan kuultukaan mistä. Mutta tämä nyt on taas tätä. Tämä on. Ja se on siis sinänsä mun mielestä oikeastaan surullista sen kanssa, koska tavallaan mä olen myös, koska minä nyt olen jollakin tasolla myöskin musiikkialan ammattilainen, niin kyllä mä huomaan sen, että levyjä tehdään vähemmän, rahaa on vähemmän, niin minullakaan ei ole töitä. Ja siis se on ihan oikea ongelma. Mutta siis kun tehdään tällaisia täysin tuulesta temmattuja raflaavia väitteitä, niin siis syödään niin kuin kaikki uskottavuus. Siis ylipäätään millään tekijänoikeusjärjestöllä ei ainakaan teknisesti sivistyneen ihmisen tai siis tällaisen teknologiasta kiinnostuneen ihmisen näkökulmasta, niillä ei ole enää mitään uskottavuutta, koska ne on pelleillyt itsensä ihan kokonaan pois mistään asiallisesta keskustelusta. Että se oli, kun olin elokuvateatterissa vähän aikaa sitten, niin siinä oli jotain mainoksia, että kohta on tekijänoikeuspäivä. Niin siis mulle tuli semmoinen, ja mä myöhemmin mietin, että olipa se tyhmää, mutta mulle tuli niin kuin siinä semmoinen vaistonvarainen reaktio, että mitä paskaa siellä taas jotkut mariskat selittää jostain tekijänoikeuksista, vaikka itse asiassa no, se on ihan ok idea, mutta... Mä huomasin itse asiassa samaa reaktion näin, että mulla oli niin hirveän kielteinen reaktio, kun ne huomasivat, että nyt on tämmöistä tekijänoikeus näin, vaikka sitten niin mä sain ihan samaa itteni kiinni siitä, niin kuin, että ei oikeasti, siis tämä on niin ihan siis hyvä juttu, mutta siis tavallaan se yliapumpaa retoriikka ja tavallaan semmoinen niin kuin joltakin osin niin kuin jotenkin tuotantoyhtiöiden tajuamisongelma siinä kohdassa, että että niin kuin mikä on niin kuin oikeasti tämmöistä epäreilua toimintaa ja mikä on niin kuin vaan sitä, että missä vaiheessa ne itse jäi vaan jälkeen siitä, että niin kuin ei tarjottu tarpeeksi, ei kehitytty sen vaatimusten mukana ja tavallaan siitä vähän sanktiona jäi sitten niin kellomaan tämmöinen kuin piratismi, mutta vähän sama, että sitten olin vähän nolona, että ei oikeasti se tekijä oikeudet on hyvä juttu, mutta jotkut asiat tekijän oikeuksien siivellä ratsastamisessa on vähän niitä huonompia. Haluatko kuulla tuoreen Apple-huhun? Kerro. Siihen on hyvä lopettaa. Joo, totta, kun sitä on seurattu, sitä, ne tekee sitä helvetin isoa serverifarmia jonnekin. Aha. Niin tässä nyt on niin viimeisin huu, joka aiheen kohdalla kiertää, niin on se, että niin MobileMe ehkä olisikin jossakin vaiheessa kääntyisi niin ilmaiseksi. Huh. Se voisi olla ihan kiinnostava. Mä itse olen maksava käyttäjä siitä, koska musta se on se tapa, jolle niin kalenterit ja osoitetiedot ja muut synkkaantuu iPhonein ja tietsikan välillä, niin se on ollut ihan sen rahan arvoinen ja sitten sellaisen, mitä se 20 gigaa tilaa, jota minä käytän isojen tiedostojen välittämiseen ystävilleni ihan tämmöisessä niin kuin fair use-meiningissä. Niin olen ihan tykännyt siitä palvelusta, että en ole sitä niinkään varmuuskopiointia, vaan enemmänkin tämmöisen isojen, no esimerkiksi nytkään, jos kuvaat kuule HD-na videota näin, niin se ei enää mahu edes tikulle, mutta tuonne se mahtuu. Siis .Mac-hän oli alun perin ilmanen. Joo. Mutta, ja ne sanoikin, että tässä sinulle sähköposti, joka tulee olemaan sinun ja ilmainen ikuisiksi ajoiksi, kunnes sitten yhtäkkiä sanoin niin, että ikuinen aika muuten loppui just nyt. Sinällään, sanotaanko näin, että se MobileMe on ihan, mä en muista paljon, se on 79 €. Siis se on ihan tärkeän kallis, siis silleen, niin kuin sanotaanko siihen palvelun, sen etenkin, jos se olisi yhtään sujuvampi se iDisk, niin se olisi sen niin kuin, hintalaatuisuuden olisi parempi. Että nyt se on niin kuin kallis, mutta se maksan sitä mielellään, koska se asia, jota se elämässä niin helpottaa, niin on sen väärti. Eli olen ihan tyytyväinen, vaikka niin kuin tiedostokin maksamani ylihintaa siitä, mutta jos se kääntyisi maksuttomaksi, niin etenkin jos siitä kääntyisi nämä synkkausominaisuudet maksuttomaksi, en välttämättä edes vaatisi sitä, että sen tarvitsisi olla 20 gigaa nyt kaikille käyttäjille. Minä en aio antaa Applelle enää senttiäkään rahaa. No niin. Mä aion ainakin kokeilla, että miten onnistuu, kuinka kauan, ja yritän löytää vaihtoehdot, koska siis Jenkeissä se on paljon helpompaa kuin Suomessa, niin on mielenkiintoista katsoa, että miten se onnistuu Suomessa. Joo. Mutta siinä kaikki tältä erää. Lopun vielä hieman Apple-vihaa tämän palautteenantajan iloksi, vaikka minä sanoisin kyllä ihan siitä. Olen kyllä tämmöistä, onko muut viimeisin ihan hetki sitten päivittyneitä tai muuta, mutta eipäs. No, jos noin epätoivoista, niin voidaanhan me mainita nopeasti tuo iTunes Live. No, mä just yritän etsiä niin jotakin sellaista, mikä olisi nyt niin kuin tämän päivän juttu, joka ei olisi mitenkään Apple-liitän. Aha, okei. Okay. Tästä taas oli aikaisemmin ennakkovaroitusta, mutta Erkka selvästi odottaa joku todella epämiellyttävä sen jälkeen, kun on jo loppuun. Ei, kyllä mitenkin vaan tämmöistä jotakin. No Firefox 3.7, se on nyt niin kuin official, että se ei tule. Että ei tule? Joo. Että ne siirtyy 4.0 suoraan? Joo, eli 7/3 ei tule, koska 4/6/3 saadaan työnnettyä ne, jotka piti tulla 7/3 ja 0/4 tulee sitten seuraava iso. Asia selvä. Saanko palata takaisin x.y merkintätapaan? Tämä on vaikea, kun tulee näitä 6.4. Tämä on Tämä muistuttaa mua kovasti siitä, kun mä luen sitä yhtä Verne-suomennosta äänikirjaksi, ja suomennos on vuodelta 1870 jotain, niin numerot on niin kuin, logiikka on juuri joku tollanen, niin se on täytyy miettiä, että mitä? HTML. Mutta tähän lopetamme tällä kertaa. Lähettäkää ihmeessä palautetta. Se onnistuu. Älkää lähettäkää palautetta. No älkää sitten lähettäkää. Lähettäkää niitä puhelinkoittijuutta. No se on sekin palautetta. Puhujainkulma.com on paikka, johon voitte lähettää ihan mitä tahansa. Vaikka rivouksia, jos sieltä tuntuu. Yksi lähetti vaan, kun pyysi ASCII-taidetta. Lähettäkää te. Se ei osannut. Ihan hienosti sinä suoridut, mutta se meni vähän mössöksi. Mutta se johtuu tuosta, se johtuu tuosta julkaisualustasta, ei sitä ei sinne voi eli laittaa. Eli käyttäkö välilöintiä, tehkää. Niin, tehkää ilman välilöintiä. ASCII-koodia ilman välilöintiä. Ja sellaisella fontilla, jossa ei ole, jossa on siis eri kokoisia nämä merkit. Yleensä ASCII-taide vaatii sen, että ne on sellaisia, että ne on kaikki saman. Niin. Mutta tosiaan, puhujankulma.com on se. Mikä se on meidän sähköposti? Palaute@puhujankulma.com. Onko? Olisiko? Ei mitään hajua. Ei mullakaan. Joten lähetäkää sinne. Jos käsitellään seuraavassa ohjelmassa, niin se oli se. Ja jos ei, niin sitten ei. Ja ensi sunnuntaina, itse asiassa mä en tiedä, mitä ensi sunnuntaina on, koska mä en ole täällä ensi sunnuntaina. Joten no enpä sanokaan mitään, mutta tämän kertaan, niin. Joo, ja jos, and Lil Laporte, if you're listening, please send Bernie an iPod. Yes. Ja me lopetamme tähän tällä kertaa, me palaamme asiaan seuraavan viikon sisällä, sen verran uskallan luvata, ja siiheksi sitten. Loppu nyt.